Jó lesz. A jövőben is egy csomószor nyomasztva, nem, neked ebben nincs semmi stressz és újdonság. De azért újdonság mindenképpen van benne, meg például most ez a Halloween pókáló, ami van ezzel az ilyen kicsit ilyen érdekes anyaggal, most azt nem tudom, hogy a nézők mennyire látják. Igen, az kényelmetlen. Nem tudom, ezt a szót én nem akartam mondani így rögtön így a műsor elején, hogy nagyon köszönöm a meghívást, és hát a stúdió. Hát sajnálom, de azért remélem mind is jó lesz. Lássuk meg. Hey! Hogy, ja, mert most azt lehet mondani, hogy levetted a pulóveredet? Nem, ez easter egg lett volna. Nem. Ja, nem, mert meleg volt, igen, levettem a pulóveredet, de még előtte elmondom, hogy köszöntjük vendégünket, Fábián Tamás, nem csak a Telextől, de mint író is, meg mint. Ja, azon gondolkodtam, hogy ez nem csak a Telextől, hogy mit hogyan fogod befejezni. Hát onnan ismernek főleg, de gondolom az írói mi voltod, az meg független a Telextől. Hát az független is, meg nem is tekintek rá így, mint nem tudom, egy ilyen identitás elem, és azért az a egész könyvírás is még egy elég friss fejlemény, úgyhogy... Arra is mindjárt visszatérünk, de miért már látom, hogy én nem zsaroltam ki, hogy eljönjere ide. Mert vannak ilyen kommentek, igen, hogy kizsaroltad? Meg a Telex interjú alatt is már mondták, hogy biztos, majd te is eljössz, amért én elmentem, de lesz, már ott a helyszínen beszéltük meg, mert már vége volt az interjúnak. Szerintem ezt igen, ezt abszolút elmondhatjuk, ráadásul ugye itt ül a szobában a fültanúja annak a beszélgetésnek, a lengyel Szabó Péter, Telex főszerkesztő, helyettes, mielőtt itt, nem tudom, jéghegyek omlanának össze egy ilyen baki miatt, innen kell megtudni a kollégáknak, ugye, hogy ugye befejeztük az interjút, és akkor ilyen teljesen ilyen fokhegyről, mert mint hogy amúgy nagyon kedvesen, de hogy nem egy ilyen ceremoniálisan megjegyeztet, hogy hát, és amúgy nem tudom, van kedvetek, és akkor igazából én így mondtam, hogy persze. És miért kaptál kedvet? Mert általában te inkább kérdezel, nem? Hát figyelj, egyrészt nyilván izgalmas ez a reggeli műsor történet. Nem mondom, hogy ez benne volt a top 10 álmomban, hogy valaha egy ilyen helyzetben kipróbáljam magamat. Belekényszerítettek. De nem is fogtál fegyvert a fejemhez, meg semmi ilyesmi, de hogy hát tehát egy jó ideje azért egy média, nem tudom, vizein dolgozom, meg evezek, meg nem tudom, még hány képzavart halmozzak fel ebben a mondatban, és szóval közben meg egyébként azért így tudod foglalkoztatni, hogy vajon egy ilyen helyzet az hogy néz ki belülről, milyen felkészülést igényel, nyilván valószínűleg egy csomó ember azt gondolja, aki nem foglalkozik ezzel mélyebben, hogy csak így beül valaki, és akkor rögtön, nem tudom, így improvizál, és közben meg, tehát mi is azért este átnéztük az adásmenetet. Hát van olyan vendég, akinek ez nem mindig. Híreket, igen, meg hát fél, tehát meg. Ilyet még nem csináltam, tehát viszonylag sokféle területén megfordultam a nem tudom, újságírásnak, meg ilyen műfajokon belül, vagy műfajokon átívelve, de hogy tehát egy ehhez igazából szerintem még hasonlóba se voltam, ami ilyen nagyon beszélgetős, hát leszámítva a Kurvára Egyenes beszéd című műsorunkat, ami ez egy beszélgetés műsor volt, de annak is inkább egy ilyen zárójelbe, tehát ironikus változata, szóval ennyi. Ugye azt kérdezted, hogy miért jöttem el, hát nagyjából ezért nem tudom, foglalja össze. De a videózás, azt meg akartam kérdezni, hogy kerültél közel, hogy így amúgy újságírással foglalkoztál, és akkor elkezdt, és akkor mondták, hogy van erre is lehetőség, vagy mindig is a videózás érdekel? Engem nagyon sokáig egyáltalán nem mozgatott, meg úgy voltam vele, hogy mások ebben ezerszer jobbak. Tehát én amikor úgy igazán bekerültem a médiába, és én az Origónál kezdtem, még amikor kapcsolatzárójában volt az Origó, nem tudom, hogy emlékszel el. A reblogot azt használtam, és egy csomót az ott volt, ugye? Volt egy filmklubot ilyen, nagyon szerettem például. Mikor ők elmentek, az volt a legvége nálam az Origón. Hát ők egész sokáig kitartottak, de hogy voltak a filmklub, vagyis a Origónak szebb napjai ennél sokkal. Ja, hát azért tök jó lap volt szerintem, és meg hát nyilván így nem vagyok egyedül talán ezzel a véleménnyel, és amikor én ott junior újságíróként dolgoztam, a Tech rovatba kezdtem, én azt hiszem keddenként volt a Respect ház az Indexen, és mindig olyan lelkesen néztem, szerintem ilyen ebéd után ment, és nekem az egy ilyen tök jó kis ilyen mini rituálé volt, meg valószínűleg még sok ezer embernek az országban, hogy akkor nézte a TBG-t, meg a Plankót, és tudod, jöttem vele, meg tényleg akik mentek riporterként a parlamentbe, és kérdeztek, és tudod, jöttem vele, hogy ez nagyon szuper, de hogy én, tehát ebben én biztos, hogy teljesen esélytelen, és nem is ambicionáltam ilyesmit, de a videózásban egy kicsit ez az ilyen Pilátus a krédóba, tudom, ilyen szituáció volt, hogy bekerültem, egy bulvár lapnál gyakornokoskodtam, és egy másik bulvár oldal, nem tudom, neked a juj.hu megvan? Juj, az még mi létezik? Nem létezik, de régen volt egy ilyen videós. Nagyon csodás neve van. videós platform, és... A videós platformra emlékszem, igen. Igen, igen. Hát ők csak videókat készítettek. Akkor sem akarom mondani, hogy olyan volt, mint a Focus stúdió 15 évvel ezelőtt, de hogy voltak ilyenek is még a magyar internet hőskorában. Hát ugye nekik voltak ilyenek, hogy a Hujber Feri valami plázába elvette az operatőrnek a kameráját, mert nagyon olyan volt, mint a TMZ? Voltak, hát figyelj, ilyesmi jellegű pillanatai is, de most azt szerintem majd kommentekben biztos megkapom, hogy ez hogy lehet ennyire szamárságot. De akkor vissza lehet keresni videókat, és ott te vagy a riport? Nem, mert nincsenek fent szerencsére ezek az anyagok. Valaki csak előkaparja. Nem érhetőek el. Én próbáltam már párszor visszanézni, de az a lényeg, hogy volt egy alkalom, amikor az ő riporterük, nem tudom, beteg volt, vagy valami elfoglaltság miatt nem tudott bemenni, és akkor engem hívtak fel valami ismerősi, nem tudom, kapcsolaton keresztül, hogy el tudnék-e menni a Szimból nevű helyre, ahol egy celeb farsangot tartanak, és akkor oda mentem, és akkor ott kérdeztem az első, tehát ilyen videós munkám, Hajas Lacitól kérdeztem, tudod, ilyen, tehát milyenek a hajak, tehát hogy ilyen elképesztően cringe volt az egész, meg nem tudom, az Oscar gáláról kérdezgettem embereket, és akkor az utána nekem úgy bekerült a szívimbe, mint egy ilyen skill, hogy na már ilyet is csináltam, és akárhova mentem a későbbiekben, ezen úgy a főnökeim felbuzdulva így megörültek, hogy ja, akkor ez a csávó, ez nem tudom, tud ilyet is csinálni, akkor küldjük el helyzetekre. És akkor az Origóban már volt egy-két videós riportom, voltam a napkori Böllér Fesztiválon például, ott egyébként operatőrként. Van, aki még most is az Origóban dolgozik, akiket ismertél? Tehát olyat, akit ismerek, nem dolgozik. Meg nem is, ugye nem is annyira átlátható az Origónak az impresszuma, tehát nehéz szerintem így nagyon felfejteni, hogy pontosan kik is írják. Na de long story short, hogy az Origónál ott csináltam, mint amilyen iPhone 5 premierre elmentem a Mamutba, és nem tudtam, hogy te így benne sorban vagy, a tech cuccokat figyeled, meg minden. Ja, ezt... egyáltalán nem. Nem, ott volt egy... Ott én volt nagyon egy, szeretem ezeket, de akkor te csak írtál róla. Igen, hát egyetem után ott volt egy üresedés, és meghirdettek egy junior újságírói pozíciót, és az egyik ilyen egyetemi ilyen levelező listára felküldte az egyik tanárunk, hogy lehet ide jelentkezni. Írtam egy próbacikket, és szerencsém volt, mert engem választottak, és akkor így kerültem be a körforgásba. És az Origo hosszú út vezetett a Telexig? Nem volt rövid olyan értelemben, hogy nem jártam végig szerintem a teljes média palettát Magyarországon, de az Origóban én a Tech rovatból a Por rovatba kerültem 13-ban, és akkor ott egy másfél évet húztam le egészen addig, ameddig hát volt a nagy Origó balhé, amikor részben a Lázár János utazásairól szóló cikk miatt 14-ben a akkori főszerkesztőt, Sáling Gergőt kirúgta. Vasili Miklós, akinek a nevét szerintem azóta egész sokan megismerhették a média világában, ő ugye Mészáros Lőrincnek az ilyen médiaügyi jobbkeze volt, utána Echo TV vezérigazgató, TV2-nek elnökségi igazgatója, ami nem tudom, vezetője, most ugye arról ismert, hogy ő mellett, hogy a TV2-nél ilyen fontos pozícióban van az Indexnek a társtulajdonosa, talán 50%-ban, hogyha jól tudom. Nem én szóval, hogy a Vasili Miklós ugye akkor hangzott el ezek a híres mondatok, hogy a nem tudom, változó médiafogyasztási szokások és új szinergiák keresésének az okán akkor egy főszerkesztő cserére van szükség, amit hát érted, nyilvánvaló kamu volt, a Gergő nem sokkal korábban lett főszerkesztő, egy abszolút közkedvelt és munkáját nagyon lelkismeretesen és jó szakmaisággal végző vezető volt az Origóban, de hát új szelek fújtak a második kétharmadnak a hajnalán, és akkor 2014 nyarán kirúgták, és akkor a félszerkesztőség felállt az Origóban, köztük voltam én is, és hát onnan úgy kerültem az Indexbe, hogy hát ott több helyre jelentkeztem, hogy hol lehetne folytatni a munkát, ugye ott a felmondásomkor nem volt biztos tartalék, vagy bármi, tehát hogy azt tudtam, hogy miből fogom befizetni a rezsit jövő hónapban. Jelentkeztem különböző helyekre, sajtósnak, meg kommunikációs embernek, meg újságírónak is, és az Index is közte volt. És, akkor te neked folyamatos menekülésed van így a NER elől? Hát van, lehet így is tekinteni. Minden labból elődöztetéket. Igen. Igyekszem nem így visszanézni az életemre, de valóban, tehát az Origóba is politikai okokból mondtam fel, meg mondtunk fel kollégákkal. Miután kirúgták a főszerkesztőt, és tudod, tulajdonképpen az Indexben ugyanezt történt. És nem vagy paranoiás ettől, hogy már kettő lapot is tönkretettek, ahol volt? Inkább tanulok belőle olyan szempontból, hogy tehát paranoiás nem vagyok, nyilván ezzel meg kell tanulni, együtt élni, tehát vagy az van, hogy ezt így nem tudom, hogy fejben összerakott, hogy igen, ez a szakma ebben az országban, ilyen területen ezzel a nem tudom, ilyen érzelmi biztonsággal, meg egzisztenciális, meg egyéb háttérrel jár együtt, és mióta elindult a Telex, azóta egy fokkal tudatosabban, nem tudom, állok ahhoz, és tehát nem azt mondom, hogy minden nap úgy kelek fel, hogy bármikor kihúzhatják a szőnyeget alulunk, de mint ez a perspektíva, meg ez a, tehát hogy nincs egy ilyen háborús bőrönd, nem tudod összecsomagolva, hogyha menni kell, akkor ott van benne a fogkefe és a nem tudom, váltáspóló, meg a dezodor, de tehát hogy ezt úgy számba veszi az ember, hogy milyen hosszatávú kilátásai lehetnek. Hát ilyen értelemben egyébként vicces volt a tavaszi szuverenitásvédelmi átláthatóságinak nevezett, nem tudom. Igazából ilyen... csak segített is. Megtolt az 1%-os kampány, szóval. Hát figyelj, biztos, hogy nagyon figyelmet generált a igazából szívességet is tettek. Úgyhogy ha tényleg nem viszik végig, akkor ha itt lezáródik az ügy, akkor mindenkinek szívességet tettek, de nem tudom, hogy még előveszik-e újra. Szerintem most úgy tűnik, hogy nem annyira. Olyan szempontból engem is meglepne, hogy ugye volt egy mondata, talán arról beszéltünk is az interjúban, amikor voltál nálunk, hogy Tusványos után volt az Orbánnak egy mondata és Svájci lapnak, hogy hát már pedig ezt a törvényt, ezt valamilyen formában el kell fogadni, mert hogyha ez nem történik meg, akkor nem csak balekok vagyunk, mert mint ezt mondja magukra, hanem a választás is el fogják veszíteni. Szerintem ugye ezeknél nem így szokott kinézni a dinamika, hogy akkor egyszer csak betolják, hanem van egy viszonylag hosszas ilyen kommunikációs felvezető kampány, ami megelőzi, és azért az elmúlt hetek magyar belpolitikában nem igazán erről szóltak. Nyilván sok mindenről szóltak, tehát az látszik, hogy a Fidesz nagyon keresi a nem tudom, az ilyen jó kommunikációs ösvényeket, amiben úgy berakja a kereket, és azon olyan kényelmesen végig tud haladni. Ezt nem nagyon találta meg az elmúlt időszakban, és kicsit most erről a külföldről finanszírozott hazugságról, erről most azért úgy eléggé, most egy kicsit, nem tudom, háttérbe tolták ezt a típusú, nem tudom, ilyen kommunikációs kártyákat, de nyilván közben azért ez meg majdnem 10 éve ott van a kezükben, szóval azért valójában az se lenne annyira őrült meglepő, hogyha mondjuk januárban azt mondanák, hogy azt mégis megint kirakják az asztalra. Hát mondjuk a végső elkeseredésben, de akkor már igazából nem tudom, mit várnak, hát, hogy mondjam, a százalékaikon nem fog változtatni. Nem is fog segíteni ezen, sőt, lehet, hogy még ellenük hangol egy csomó embert. Szóval nem tudom, hogy ez hol látja ezt. Hogyha 10 éve megszüntették volna a teljes független médiát, akkor lehet, hogy most már késő ezt visszazárni a palackba, de hát láttunk már furcsább dolgokat is amúgy. Jó, hát reméljük a Telex az azért láthatóan felkészültebb ezekre az esetőségekre, mint az Index meg ilyenek. Hát szerintem amiatt lehet ez, még nem tudom, egy mondat erejéig maradva ennél, hogy tehát nyilván ebben az országban élünk, és sok olyan kolléga dolgozik a Telexnél, hát a szerkesztőségnek egy nem tudom, fele. Az az Indexből jött egyrészt, másrészt meg nyilván olyan eseményeket más lapoknál is át lehetett már élni. Tehát, hogy aki nem készül arra ma a médiában, hogy bármikor nem tudom, rálőhetnek egy ilyen politikai gépágyúval, akkor az valószínűleg naivitás, nem tudom ilyeneket gondolni. Folytatjuk. Az előző videóban tegnap már megmutattuk a kávékat, és most mutatjuk az új merch-öt, ami ilyen minta. Legyen morcos borka. Nem, mutasd milyen, amikor morcos valaki. Milyen teki. Szerintem igen. Igen, és ha ti is ilyen morcosak vagytok, és elegetek van az emberekből, akkor felvehetitek ezt a pólót, most mindenki hagyjon, és akkor békén fognak hagyni titeket a munkahelyen. És így vagy tudtok nem morcos adni. De nagyjából erre van. Van ilyen pulcs is. Meg egy újfajta szín, ez a barna. Ez homok nem szín. Sokaknak tetszik ez az árnyalat. Remélem, hogy tényleg sokaknak fog tetszeni. Úgyhogy gondoltuk egy ilyennel is, már ideje volt egy tekis lort egy kicsit folytatni, és ilyen fejet vágott, amikor már tudta, hogy merchen lesz megint. Úgyhogy idegesítsétek a tekit ezzel, tegeljétek a tekit, amikor ebbe a pólóba vagy pulcsiba elmentek. Nem, tekinek küldjétek el Instagramon, de csak hát egy igen. Képet, ahogy ezt szórjátok. Meg a kopasz csimpánznak is. Pólóban van fehér és fekete is, pulcsiból is van fehér-fekete és ilyen. Fehér is van? Ja, nem biztos. Nem, ilyen barna ja, van. Nem, nincs fehér, csak ez a ez van a bal, ez a világos. Okay. Jó, bocsánat. Itt szerettem volna elmondani azt is, hogy egyébként több méretünk van, mint amennyi a weboldalon elérhető. Szóval, hogyha ilyen extra nagy, vagy extra kicsi. Hát X-es azért szerintem általában kivarakva. Igen, de ilyen XXXL-ek, nem? Igen, hogyha olyan méreteket szeretnétek, akkor írjatok az ügyfelszolgálatnak, és Ildi mindig nagyon szívesen egyedi válaszol. Egyedi rendben is. Igen. Úgyhogy köszönjük, hogyha felmentek a Kopasz Csimpánzba, ezzel támogatjátok a csatornákat, ezzel támogatjátok a fejlődést, meg minden, úgyhogy próbálunk ilyen menő mintákat. Ez most kedves, ez nem ilyen közéleti, ez ilyen kedves, nem? Igen, kis aranyos cuki, kis morci, kis durca. Úgyhogy kopaszcsimpánz.hu. Holnap folytatjuk. Melyiket szereted jobban, amúgy a hosszú interjúkat, vagy amikor Orbán Viktorral sétálsz a templom elő? Hát mind a kettőnek megvan a varázsa. Az utóbbi időben több volt a hosszú interjú lényegesen, de közben próbálok arra is törekedni tudatosan is, hogy azért ne csontosodjak be kimészteres, a stúdióba. Ne? Igen, tehát egyrészt ez tehát hogy tényleg a terepen dolgozás az semmivel sem összehasonlítható tapasztalatot jelent. Ezt gyakorlattal lehet csak gondolom. Hát meg egyrészt egyébként a gyakorlatot is adja egy csomó szempontból. Tehát elmész egy egynapos riportra, akár videó valahogyan ti szoktátok mostanában megcsinálni, akár újságíróként, ott annyi mindent megtapasztalsz egy munkafolyamatban sűrítve, amit utána egy csomó más területen tudsz használni az újságírásban. Tehát a forrásokat, kit hogyan kezelsz, hogyan idézel, hogyan szerkesztesz meg egy anyagot onnantól kezdve, hogy akkor megvan a háttérinformáció, megvan a friss történés, megvan a megszólaló, van, aki névvel, van, aki név nélkül, van, akit le lehet fotózni, van, akit nem lehet. Tehát egyébként tényleg egy ilyen... Mindenki nyilatkozik, csak ne legyen benne, és így... Igen, ja, hogy ez tévében lesz? Ja, akkor ja, igen. De gondolom, meg egy ilyen Orbán interjú, hogy mondjuk elkapsz egy politikust 2 percre, azért egy egész napot ott kell lenni, gondolom, üldözni, keresgélni, várni. Hát meg annak megvan a technikai szempontból, tehát ilyen, nem tudom, újságíró technikai szempontból az izgalom benne, hogy amikor mondjuk tényleg egy Orbán Viktor kaliberű emberről van szó, akinek 3 helyen biztosítják a tekesek, hogy hol mozoghat, és akkor velük egy ilyen taktikai játszmába belemész, hogy hát de tényleg. De ez tényleg nem segít, hogy már ismerik az arcod, nem? Hogy hát tudják, hogy ha te jössz, akkor ez nem egy járókelő. Hát az nem feltétlenül előny ilyen szempontból, de más szempontból meg szerintem egy fokkal kevésbé lépnek fel, nem tudom, ilyen munkú módon, vagy tehát, hogyha már így ismertebb az arcod, akkor azt is jobban ezt tudják rakni, meg el tudják helyezni, hogy ebből kb. Milyen szintű anyag lehet, talán még a nézettséget is valamennyire, és hogyha nem akarnak mondjuk ebből a kommunikációs balhét, akkor nem biztos, hogy nem tudom, elvezettetnek egy rendőrrel, vagy azt csinálják, ami ez egyébként mondjuk tényleg így szívükből szólva lenne kedvük egy ilyen helyzetben. És tényleg egyébként, hát nem hiszem, tehát hogy azért ilyeneket nem tudom, én egy nagyon jó hiszemű ember vagyok, és ezt nem feltételezem abszolút senkiről. Még arról se, aki egyébként ilyeneket nyilatkozik drón politikai szereplőként, de hogy meg hogy valakinek ugye már volt egy vízketett a tenyere, amikor nem tudom, tüntetéket látod, de hogy... De hogy csak a taktikára visszatérve, hogy az egy nagyon izgalmas helyzet szokott lenni, amikor tudod így kicselezni, hogy akkor szinte te is egy ilyen elterelőként, hogy akkor most elindulsz egy irányba, akkor azt hiszik, hogy oda mész, de akkor egy másik úton, akkor mégis valahogy visszatérsz ahhoz a kijárathoz. Nekem abban azért ebből a Rogán Anta, nagyon eldugták Rogánt, de megtaláltuk. Volt 2017-ben egy ilyen videónk Szili Tamás kollégámmal, és hát ott volt az, hogy ez még az Indexen készült, valamilyen külvárosi műfázban tartott lakossági fórumot a Rogán, és nagyon messze volt egymással a két bejárat, és ugye mi abból feltételeztük, hogy hol fog kijönni, hogy hová áll az autója. És amikor ugye az egyik bejáratnál ott állt az autó, és mi oda mentünk a kamerával, akkor az autó átment a másik bejárathoz. Na és ez megtörtént így kb. Nem tudom, 3-4-szer egymás után, de úgy, mert így futottunk az autó után. És Szili Tomi kollégám ilyen fantasztikus lélek jelenléttel bekapcsolta a kamerát, és mondta, hogy akkor közben én is így kommentáljam, hogy mi történik, hogy értető legyen a nézőknek, hogy itt most tényleg az van. És akkor a végén nagy lihegve tényleg megérkezünk, már a nem tudom, x-edik verzióban ahhoz a kijárathoz, ahol kijött a Rogán. Komikus, nem? És akkor egyszer csak beáll elém egy 2 méter 10 centis csávó, hogy akkor a minisztert ne kérdeznem, és akkor tudod, így, annyira magas volt, meg annyira nagy darab, hogy így, tehát így nem tudtam kinézni rendesen mellőle, meg nem tudom, hogy a válla fölött, és akkor egyszer csak így odalépett a Rogán, és akkor tudod, hogy ez a szuper interjú helyzet, ez csak amiatt is mondom, hogy néha azért is van, hogy a riporter lehet, hogy nem a legélesebb, nem tudom, kérdést teszi fel egy adott pillanatban, mert tehát előtte olyan köröket kell megfutni, hogy mire odaérsz, hogy egyáltalán feltedd azt a kérdést addigra, hát hogy futottál 5 kilométert. Igen, meg szokták mindig írni, hogy hát ezt kellett volna mondani, ezt kellett volna kérdezni, itt kellett volna visszakérdezni, de azért egy éles szituáció azért, meg nem lehet olyat kérdezni, hogy mindenkinek megfelel egyfelől, de hogy itt úgyis már profin tudják, hogy mi elől, hogy térnek ki, meg profin nem válaszolnak. Nem lehet jó kérdés föltenni. Vannak helyzetek, amikben szerintem ritkán, de sikerül ilyen kb. Légmentesen lehozni egy anyagot, és nagyon jól sikerül a kérdés visszakérdezi, és nagyon jó ütemben, tehát azért szerintem annak is megvan egy technikája, hogy meddig hagyod beszélni például a másikat, meg kérdezel valamit, a mások kezd el válaszolni, de azért mégiscsak valamennyire. Tehát fontos az, hogy ő is elmondhassa azt, hogy mi az ő álláspont egy adott kérdésben, és hogyha az álláspontja, hogy Gyurcsány, akkor nyilván azt is valamennyire meg kell hallgatni. De azért van egy emlékezetes eset a Simordani. A Hétvári volt a Gyurcsány. Hát a Simordani kollégám a Telexnél, azt szerintem az egy abszolút... Amúgy ezt mostanában Simordani keményebb, mint úgy tűnik, mintha elvesztette volna a türelmét, és amúgy nagyon szórakoztató, amíg a parlamentbe kérdez. De meg szerintem nagyon profi, tehát hogy ebben a műfajban... Nem hagyja annyira búrsítelést. Igen, és ugye a Rétverinál volt ez, hogy kérdezett valamit. Négyszer kezdte újra. Talán egészségügyi témában, nem, bocs, orosz igen, orosz téma az volt. És akkor elkezdtem jelezni, hogy a Putyint is fogadta a Gyurcsány, de a Gyurcsány és négyszer újra kezdte, és ott elvágtátok a videót. És Adani olyan, de Adani meg ilyen tehát fantasztikus ütemérzékkel, és látszott, hogy a Rétveri is azért, hát nyilván nem ehhez vannak szokva a magyar politikusok, tehát hogy Adani egyébként szerintem kicsit egy ilyen, ezt az ilyen angol száz típusú riporteri mentalitást hozza be, hogy ő sokkal kevésbé hagyja azt, hogy valaki tényleg az ilyen előre betanult kommunikációs panelekkel operáljon, hanem akkor megszakítja, és hát valójában, tehát hogy nincs olyan szabály, hogy ezt ne lehetne csinálni, csak nyilván kell hozzá egy attitűd, meg egy felkészültség, meg egy lélekjelenlét. Hát meg igen, meg egy gyakorlat, gondolom. Ja, hát ez egy érdekes műfaj. Gondolom, őket is képzik, ti meg próbáltok folyamatosan fejlődni. Hát igen, azért ez az aszimetria, ez mindenképpen azért az erős, tehát hogy amilyen kommunikációs tréningeken részt vehetnek meghatározó politikai szereplőket, ahhoz képest, hogy mi meg csináljuk a munkánkat, nekik meg a munkájuk része ilyen értelemben a kommunikáció. Nyilván nekünk is az, hogy minél felkészültebbek, meg gyakorlottabbak legyünk, csak annyira sok a történés, hogy arra, hogy mi most egyébként tudom, két napig gyakoroljunk ilyen helyzeteket. Szituációs gyakorlat. Igen. Amúgy lehet, hogy érdemes lenne egy ilyet is beépíteni. Inkább csak azt érzi az ember, hogy nincs értelme egy csomószor ezekkel beszélni, mert szórakoztató, meg sokat elmondasz, hogy mire nem válaszol, csak hogy így igazából nincs olyan, nem lehet addig tanulni, hogy majd kiszedsz belőle egy normális választ. Előbb fogja a telefont, azt mondja, hogy most mennie kell. Ja, meg hát fél, hogyha valaki nem akar válaszolni, akkor nyilván ott az a tartalom, hogy hogyan nem válaszol, de hogy van, aki azért akkor sem árul el semmit, nekem azt hiszem egyébként, tényleg, hogy csak egy példát mondhatok, a Csárdi Antallal volt egy olyan élő interjúm, amikor volt ez a Rogánnal egyeztetett vitézi az önkormányzati választások előtt, és akkor a Csárdi kapott egy, vagy azt állította, hogy ugye, hogy van el egy pendrive, vagy akkor nincs is nála, de hogy azon van egy felvétel, ami ezt alátámasztja az ő állításait, hogy már pedig volt ilyen politikai szintű egyeztetés, és akkor volt egy olyan 50 perces élő műsor vele, amiben akármilyen oldalról próbáltam ezt kérdezni, nem árult el többet. Most nyilván nem a Csárdi Antalt akartam felhozni, mint a nem tudom, a vérprofi, nem tudom, ilyen kommunikációs, ilyen politikai szereplő, de hogy olyan szempontból ez is egy illusztráció, hogyha valaki nem akar valamit elmondani, akkor megkérdezheted 25-szer, de ott végül is ez volt árulkodó, hogy ennyire nem árul el semmit, akkor mennyire megalapozott végül az ő állítása. Először azt hittem, hogy ez valami magyar hír, de aztán kiderült, hogy nem, ez Amerikában hír. Ugye, hogy LMBTQ könyvet miatt kirúgtak valakit, és aztán kártérítést kapott. Azt akartam kezdeni, te könyved, ez például van fóliázva? Nincsen befóliázva, szerintem most ez a fóliázás dolog. Figyeltél rá, hogy amikor megírtad, ne legyen benne semmi meleg szál? Nem, ilyen megfontolás nem volt egyébként. Most azon gondolkodom, hogy valami minimál érintőlegesen egyébként, tehát hogy van, ami utalás szintjén hát van. Ez nem ön célú. Benne, de hogy az inkább egy ilyen politikai kontextust ad, de hogy hát azt hiszem, hogy a fóliázó törvény, az talán erre a kötetre nem vonatkozik. Itthon valószínűleg már kiszedték az összes könyvtárból, vagy nem? Gondolom. Hát én azt hallottam, hogy most kicsit ez a fóliázós láz alább hagyott, és hát olyan értelemben nem meglepő talán, hogy ez egy kommunikációs termék volt. Micsoda, nem tudom, múlásságok a NER életében, és hogy ezt egy darabig ezt nagyon tolták, meg az egyébként talán valamennyire egy ilyen politikai uborka szezon is volt, amikor ezt az egész ügyet behozták, és azóta azt hiszem, hogy azokat a könyveket, amiket le kell fóliázni, mert nem is kell elrakni külön, hanem ott lehetnek a többi között, ami... Igen, de ezt... lázadoznak. Hát nem hiszem, szerintem ez most így nincs már annyira napirenden, de nyugodtan egyébként a kommentekben nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván tehát nekem nincs azért egy ilyen átfogó rálátásom, hogy milyen a könyvesbolti gyakorlat, de hogy ha valaki az erről tud valamit, vagy találkozott vele, akkor az nagyon érdekelne. Hát amúgy a könyv, mi most majd adunk ki könyvet, és de az elképesztő nekem, hogy mennyire durván leszedik mindenki a sápját, a kiadó, a könyvesbolt, és gyakorlatilag így az íróknak így nem marad semmi. Kb. Hát ha csak nincs valami nagyon jó tárgyalási pozíciód. Igen, ez nem erről szól egyébként, nem a pénzkeresés. Mindenki másnak erről szól, csak az írónak nem. Azt vettem észre. A könyvesbolt nagyon jól jár, meg a kiadó, meg mindenki. Csak... Ez ilyen szempontból egyébként nem magyar sajátosság, amennyire tudom. Tehát hogy nagyjából ezek a magyar is egy ilyen nemzetközi trendekbe illeszkedik, de valójában azért a könyv kiadás, meg nyilván attól függ, hogy milyen könyvet írsz, meg milyen könyvet akarsz kiadni, hogy azért az inkább arról szól, hogy neked van egy, nem tudom, kulturális, nem az misszió, most az nyilván ez egy nagy szó, de hogy valamit így el akarsz mondani a világról, és fontosnak érzed, hogy annak nyoma maradjon, hogy az valamilyen párbeszédet generáljon. Most nagyon eltereltem a, nem tudom, témát a pénzügyi nem, részéről, csak hogy inkább értem, úgy mondom, hogy az én fejem, mert az annyira nem meggazdagodni akar az ember, ha csak nem valami igen. Óriási egy író. Meg szerintem, hogy nem is lehet írni, vagy mert nyilván van, aki úgy ír, meg azért ismerünk olyan embereket, akik nagyon arra mennek rá, hogy a nem tudom, a brutális példányszám, és hogy mindenhol kint legyen, és nem tudom, mennyit adjon el belőle, és az szerintem az egy nagyon másról szól, tehát hogy az egy termelési kérdés, mint ahogyan a hollywoodi cégek is csinálják a szuperhős filmeket, az nem arról szól, hogy ott valamit, nem tudom, a világba nem tudom, el akarsz ejteni egy kavicsot, és hogy akkor az majd így valamilyen irányba elvigye a nem tudom, beszélgetés, hanem az egy profitál is vállalkozás. Akkor te neked nem a meggazdagodás volt a cél. Mert itt amúgy van egy cikk arról, hogy most volt ilyen felmérés, hogy nagyon sok embernek a könyv az egy ilyen menekülés, egy ilyen megelméletek nagyon jót tesz napi, mennyit mondtak mi a 20 perc könyvolvasás is már nagyon jót tesz a mentális egészségednek. Neked az irodalom az mindig is közel állt hozzád, vagy ez most a könyv az ettől függetlenül is jött neked? Szerettem olvasni mindig is. Hullámzó volt azért az életem, hogy mikor mennyit foglalkoztam ezzel a kérdéssel. De azért voltak próbálkozásaim írással is, már a könyv megjelenése előtt verseket írtam, de már ilyen egész gyerekkoromtól, tehát ilyen 7-8-9 éves koromból vannak emlékeim, hogy egy ilyen kis nagyon pici, nem tudom, tényleg egy ilyen kis ekkora füzetbe, egy ilyen álkombákon betűkkel. Megértem, nekem is voltak ilyenek. Próbálkozom, mert cseréltünk egy ilyen nem tudom, hogy ezt gyerekkori verseskötetet. Nagyon sok volt. Nekünk volt egy tanárunk, aki ezt nagyon bátorított, és páron ott eléggé foglalkoztunk ezzel, és jó munka volt, de nem biztos, hogy ezt a világ elé tárnám. Hát nem is biztos, hogy kell egyébként, mert mint hogy most nem a tiédre értem, hanem tehát, hogy amit az ember ilyen gyerekkorában ír, de hogy szóval sokat próbálkoztam vele, meg novellákat, meg kis regényeket írtam, és utána utoljára hát egyetem után voltak még regény írással kapcsolatos próbálkozásaim, amik azért inkább arról szóltak, hogy magáról erről a státusznak a kergetéséről, meg arról a ilyen... Tényleg, ez az ilyen írói, tudod, az ilyen író, hát akkor az valami... Ha mész a gólyám, akkor menő dolog. Szerintem akkor még nem volt gólya, amikor, vagy akkoriban indult kb. Egy a gólya, de hogy hát nem is a gólya, hanem tudod így, akiket így szerettem, az ilyen, Bukowski, meg a Beat költők, a Ginsberg, meg ez a 60-as évek generáció, hogy akkor így ülnek itt cigivel a szájukban, és akkor nem tudom, tehát élnek egy ilyen bohém. Romantizáltad a könyvének? Persze, de hát érted, szerintem azért a gimis tananyagban is egy csomószor azért az van, hogy akkor nem tudom, a Baudelaire és a rockstárok volt. Franciák, hát abszolút, igen. Tehát hogy nekem akkor azért így inkább ez a kép tetszett, tehát amúgy is szerettem írni, meg volt bennem szerintem ezzel kapcsolatban nem tudom, valamennyi grafománia, de hogy még emellé még bejött ez az ilyen tényleg elképesztően coolnak tűnő élet, amit így a francia, az ilyen párizsi csatorna világban, ott így nem tudom, kocsmáról. Én kávézókba írtad cigizve a könyvedet? Hát ezt már nem. Tehát, hogy ez elég csalódás. Mondom, az utolsó próbálkozásaim azok ilyenek voltak egyébként, tehát pont van egy ilyen, hogy akkor nem tudom, hogy egyedül voltam a albérletben, még ez nem tudom, 10 sok évvel ezelőtt, és nem tudom, így nyitottam egy üveg bort, dohányoztam az ablakban, és akkor így próbáltam akkor nem tudom, megírni így a nagy, a magnum opus, és akkor most ez mindent teljesen át fog keretezni, és az irodalommal? Eddig ismertük valahogyan az irodalmat, és na, akkor innentől teljesen más lesz, és akkor tényleg így rá kellett jönnöm, hogy ez nagyon nevetséges, és nem így működik, nem így írnak könyveket emberek. Biztos van, akinek megy, meg ezt csinálja, de hogy nekem ehhez ahhoz a típusú, nem tudom, irodalomhoz nem volt érzékem, és akkor ezt úgy el is engedtem, hogy hát ez, tehát hogy nekem ezzel nem kell foglalkoznom, nincs hozzá igazából ilyen típusú, nem tudom, érzékem, mert nincsenek meg az kijeim, és különben is ez egy ilyen délibábos, tudod, ilyen vágyálom, miért kellene nekem egy ilyen szereplővé válnom, és akkor tök jól megvoltam azzal, hogy egyébként sokat olvastam, meg nagyon szerettem attól függetlenül ugyanúgy könyvek közelében lenni, meg azokról beszélgetni, és akkor tavaly nyáron annyi változott, hogy igazából elkezdett valami foglalkoztatni témaként is, és annak a megírásában abszolút nem úgy vágtam bele, hogy ebből, tehát hogy egy ponton ebből... Hát egyrészt világ megváltásra nem készültem, másrészt arra sem, hogy akkor ez majd az én életemet hogyan változtatja meg, hogy akkor nem tudom, kiadok egy könyvet, hanem igazából kíváncsi voltam, hogy meg tudok-e írni egy olyan könyvet, amit én szívesen olvasnék, másrészt meg volt egy hiányérzetem, hogy amivel én foglalkozni szerettem volna, ez elsősorban akkor inkább az ilyen vidékről Budapestre költözésnek a nehézségei, kérdéskörei, az az aszimetria, hogyha valaki vidékről indul el, akkor az mennyire más pozícióban. Látod, itt van. Óriási termék elhelyezés. Én láttam már a múlt héten is, hogy kiraktátok, vagy kiraktad, és nagyon megdobogtatta a szívemet, hogy az így bekerült a stúdió díszletbe. És azt akartam kérdezni, hogy te foglalkoztál ilyen kultúrával cikkekben is, írtál kritikákat is, és te hogy viseled a saját könyvedre a kritikákat? Jól, szerintem. Igen? Tehát nincsenek álmatlan éjszakáim, de hogyha most arra készültél, hogy felolvasol egy olyan kommentválogatást, ami a tényleg a negatív, akkor egyébként állok elébe már. Nem feltétlen. Olvastam a molyan dolgokat, de hogy ilyenkor így más perspektívába kerül az, hogy amikor mondjuk te irodalmat kritizáltál, akkor most már sokkal empatikusabb vagy most már máshogy látod a dolgot? Hát nem is innen fognám meg, hanem egyrészt ez biztos alkati kérdés, és hogy ki hogyan bírja a kritikát, másrészt azért szerintem ez valószínűleg neked is van ilyen jellegű tapasztalatot, hogy 10 év a magyar internetben, meg a online média és tartalom készítés világában, azért az felvértez bizonyos dolgokkal, és nem azt mondom, hogy lepereg minden, de hát aki olyan dózisban kapja a visszajelzéseket, meg a kommenteket, mint ahogy mi kapjuk, az muszáj, hogy valahogyan tudjon disztingválni, hogy mi csak az, más ami... lehet, hogy most ebbe azért beleraktad a szíved, lelket. Nyilván egy videóba megtámadnak, mert az Orbánt kérdezed, és ott vannak az Orbán hívők, az nem érint meg annyira, mint valami, amiért nagyon sokat dolgoztál. Hát tényleg olyan értelemben beleraktam szívem, lelkem, hogy a megírás, meg a szerkesztés együtt, meg az előkészületei a könyvkiadásnak azért az egy nettó egy év volt munka mellett. Tehát közben folyamatosan dolgoztam, és ugye hétvégén, este, délutánonként foglalkoztam vele, egyben nem is tudtam kivenni nagyobb szabadságokat, de közben meg, tehát hogy azért így próbálok úgy tekinteni, hogy nem ez a világ közepem. Tehát hogy érted, nyilván ez nekem nagyon fontos, ez a könyv, meg nagyon szívesen beszélek róla, meg nagyon örülök, hogyha minél többen elolvassák, de már annak is, hogyha egyébként a benne felmerülő témákkal elkezdenek foglalkozni, és nem tudom, beszélgetni, meg tudnak hozzá kapcsolódni, de egyrészt nem érzem tökéletesnek. Tehát nyilván abban a pillanatban ez az volt, de hát ez a klasszikus, tehát hogy ahogyan egy videó, a következő egy szöveg sincsen kész, tudod, olyan értelemben, hogy nem lehetne rajta javítani. Másrészt nyilván azért egy első könyvnél egy csomó dolgot közben tanulsz meg, amit majd egy következőnél már be tudsz építeni a munkafolyamatba, és azért nem azt akarom mondani, hogy ez így oda lett kenve, és nem tudom, valamilyen, mert értem, hogy 10-szer átolvastam még, meg szerkesztettem, meg újraírtam, meg volt szerkesztője Babicki Tibor a kötetnek, meg a kiadó is adott ilyen tartalmi segítséget, de hát tehát egy hány olyan dolog van, amit másodjára már nem úgy csinálnál, mint ahogyan elsőre. Úgyhogy ilyen értelemben csak annyi a kritikákról, hogy vannak olyan kritikák, vagy olyan nem tudom, kommentek itt, vagy akár a Goodreads-en, ami mondjuk... Ja, nem csak, hogy manapság már így konkrét irodalomkritika nem nagyon van Magyarországon, hogy van. Hát van azért szerintem, csak vesztett talán a súlyából ahhoz képest, mint amilyen volt a 80-as, 90-es, talán még a 2000-es években, de egyébként vannak azért tök szuper irodalommal foglalkozó portálok. Ha már itt tartunk, akkor megragadom az alkalmat, hogy a Telex is indított egy irodalmi kiadványt Karakter néven, és ezen kívül egyébként tényleg van a Könyves Magazin, a Litera, a Revizor, a Kult kultér, igen, kultér, igen, mert hogy kultúrtér, és akkor abból egy ilyen kultér.hu, és akkor még azért van több is, és lehet, hogy azt majd érdemes kivágni, mert érte nyilván kiadtam 4-5, ami hirtelen nem jut eszembe, szomorúak lesznek, hogyha nem tudom, hogy ezeket nem azon beszélni, hogy mindegy majd vannak. Majd még kiegészítik a kommentet. Ja, meg hát élet is irodalom, tehát hogy meg a Magyar Narancsnak vannak kritikai mellékletei, de valóban, hát érted, nyilván, mint ahogy kevesebben olvasnak, úgy könyveket, úgy a könyvkritikáknak is azért a súlya az valamennyire visszaszorult, na de tényleg csak egy mondat a kritikákról, hogy hogyan dolgozom fel, hogy nyilván vannak olyan kritikák, aminél vagy visszajelzések, aminél azt érzem, hogy nagyon más irányból közelítik meg, nem tudom, nem azt a részét ragadják meg, meg az egész, nem tudom, írásnak, vagy a történetnek, vagy a történetszálaknak, ami szerintem lényeges, és talán még valamennyire ellenségesek is velem, hogy mondjam, ezeket nem mondom. Andi nem csinált kritikát? Nem írtak még, de ha írnak, akkor nem tudom, biztos el fogom olvasni. Szóval, hogy aminél azt érzem, hogy ez így nagyon nem onnan látja ezt a történetet, onnan szerintem érdemes, vagy ami a szerzői szendék volt, és mondjuk nagyon lehúzza, hát figyelj, együtt tudok vele élni. De vannak olyan kommentek, aminél meg azt mondom, hogy figyelj, ebben azért van valami, vagy így lehet, hogy egy olyan pontra tapint rá, aminél én is azt érzem, hogy ha nem is feltétlenül máshogy csinálni, de megértem, hogy ő miért gondolja úgy. És honnan jön a kritika? Figyelj, tehát azért tényleg a mi munkánk az szerintem erre nagyon jól felkészít minket, mert mint, hogy tényleg, amit te is csinálsz, meg én is, hogy egyszerűen annyira sok visszajelzést kapunk, hogy nem lehet úgy élni, hogy azt gondolt, hogy minden, amit te csináltál, az pontosan úgy jó, ahogy van. Lehet, hogy valami rosszul esik, és nem értesz fel egyet, de azokat is érdemes eltenni magadba, és majd egy, lehet, hogy hónapokkal később fog majd azt benned úgy leülepedni, hogy megérted, hogy ezt aki mondta, az miért mondta, és miért úgy mondta. Viszont. Jó, van ez így. És akkor szerinted hogy esik Ákosnak, hogy a Telex csúnyát írt a filmjére? Vagy csak így gondoltam, átvezetem. De most megjelent az Ákos film, nagyon gondolkozom, hogy elmegyek megnézni, és csinálok egy videót belőle. Csak azért is hoztam be, mert most már mozikban van, nem tudom hány embert érdekel, de már egy csomót fizettünk érte, akkor meg is nézhetitek. Elméletileg egy PR film szaga van, amit meglepő. Sokkoló amúgy. Ennek kapcsán az Ákos az azért körbe ment a médiában, és gondoltam, hogy kiemelek itt egy részletet, hogy Ákos hogy vélekedik a többi előadóról. Ezt meg belehallgatunk, mert ez is érdekes szerintem. Nagy Feru. Lázadás. Jó, itt már rögtön nehéz ezzel mit kezdenem. Szóval Nagy Feruról neked a lázadás jut eszedbe? Hát abszolút, egyébként igen. Tehát így valahol a Che Guevara és a Subcommandante Marcos között fél úton. Milyen értelmezés ez, amiben Nagy Feru egy lázadó, amikor ott tapsod EPK-ban az Orbánnak, és ez nem tudom, ezt hogy lehet keretezni. Hát figyelj, ő neki szerintem megvan vagy az Ákosnak, mert ugye ezt most Ákos állítja róla, tehát, hogy Nagy Feru így identifikálja magát, mint egy rock and roll, egy nagy rock and roll. Igen. Hát figyelj, nyilván, tehát hogy azért szerintem, hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor mondjuk az ő karrierjének biztos, hogy voltak olyan szakaszai, amik nem arról szóltak, hogy a nem tudom, aktuális hatalom közelében ő hogyan keresi a lehetőségeket. Én azt sem tudom, hogy ez most így van-e egyébként az ő esetében, hogy ő mennyire él a NER-ből, és mennyire tudom, egyéb területekről, tehát hogy ezt pontosabban kellene tudni. Tessék? Hát mindenféle falunapokon is fellép, láttam videókat, ahol 3 ember volt, de legalább elhívják, és nagyon sokat pénzt kifizetnek nekik. Hát meg a falunap az még szerintem nem feltétlenül jelenti a NER-t, vagy nem tudom, az állami pénzeket, mert... Hát most egy nagyon sok falunak, ami nincs... Most hallottam ilyen zenészektől, hogy sokkal kevesebb pénz van ilyen rendezvényekre, de van, akinek van. És valahogy mindig mondjuk a Tóth Gabit, vagy a Nagy Ferónak mindig van pénz, de hát ki tudja. Valószínűleg ahol pénzt lehet lopni és osztani, ott a Fidesz azért ott van, szerintem. Demjén Ferenc. Nagy hős. Ő is volt a DPK-ban, ugye Nagy Felében. Amúgy minek a hőse? Hát... Nem akartak zavarba hozni egy ilyen keresztkérdéssel, csak hát kicsúszott. A nemzeti oldalnak, nem tudom. Figyelj, nyilván vannak számai, amire azt mondja az ember, hogy neked nem volt még ilyen, hogy így... Hogy beraknék egy Demjén? Hát nem is azt, hogy most, de hát, hogy... Hát hamarabb beraknám, mint a Patakit, vagy a Nagy Ferót. Igen, tehát hogy érteni, mész haza... Neki van tudom. Valami teljesítménye, ami teljesen elhűl, de hogy... Mármint ne arra, de hogy... Én vagy ő? De igen, vannak... Például az Ákos is ilyen, szerintem ő önállóan is megállja a helyét. Lehet nem ennyire, meg lehet, hogy nem kéne doksi filmet készíteni belőle adófizetői pénzem, de hogy az Ákostól azt nem lehet elvitatni, hogy ő máig megállná valamennyire a helyét a Fidesz nélkül is. Hát meg figyelj, az olyan számok, mint a titkos üzenet. Szél, széllel. Tehát azért azok szerintem azok nem, az a legjobb Ákos szem. Igen, az, nekem is, tehát hogy abszolút így. De mondjuk ugye a Demiennél tényleg, tehát a sajtból van a hold, meg a jégből, vagy jégszív talán, tehát hogy azért szerintem ezek szép számok. Jégből vagyok. Jégből vagyok, sem tudom, hogy mi a cím. Mondjuk én azt lehet, hogy előbb ismertem a karamellféle verziót, mint a... Igen, a szálok a dalalak a legjobb, de milyen szám. Vagy a Mennyország turiszt, nem? Ő az az ember, aki itt most nem fogom ezt bővebben kifejteni, aki a saját árnyékát ugrott át a puszta létével. Te nagy irodalmár vagy, ezt értem ez már nekem, hogy amikor saját árnyékod átugrod a puszta léted, de az mit jelent? Menjünk tovább. Nem menj, hogy majd így biztos majd így gondolkodok. Én megírom kommentbe, hogy ez hogy néz ki. Pataki a atyám. Ez? Aha. Tehát, hogy ez a Pataki Attila? Ez a Pataki Attila, ez minden szém is. Hát figyelj, Pataki Attila olyan szempontból nyilván ő, ami a szívén, a száján, tehát hogy szerintem biztos sok embernek vannak olyan pillanatok az életében, amikor így eszébe jutnak ilyen transzcendens és nem tudom, teljesen ilyen intergalaktikus, nem tudom, észlelések, és nem mindenki meri szerintem ezeket felvállalni, és az, hogy ő ebbe így beleáll, hát, azt más az, hogy eszedbe jutnak, más az, hogy a seggedbe feldugnak valami. Nem tudom, hogy nála ilyesmi volt, de legalábbis ennyire részletesen beszámolt rá, hogy őt elvitték. Szóval az azért más, amikor eszedbe jut, hogy aj, mekkora végtelen ez a világűr, milyen érdekes, meg más az, amikor elvittek az UFO-k, és nem tudom, mit csináltak velem. De nyilván az csak árnyalatnik. Én egyébként bevallom őszintén ezeket a cikkeket, amik nyilván amúgy szerintem ilyen média történeti szempontból is tök fontosak. Tehát hogy az a kevés ember van, aki szerintem az elmúlt 30 évben nyilvánosan beszélt arról, hogy elvitték a földön kívüliek, és tulajdonképpen így belegondolva kicsit sajnálom is, hogy nem néztem ennek jobban utána, de hogy így nem... Hogy fact-checked? Hát nem gyakran szoktam elolvasni egyébként, amikor ezekről beszél a Pataki, de igen, ez az ilyen szegénységi bizonyítványom. Ja, biztos érdekes. Na, az Zambó Jimmy viszont, arra kíváncsi vagyok. Hát itt a Jézus Mária szót említeném. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik, de ez az a világ, amit soha életemben nem tudtam kapcsolódni. Na, hát őt nem szereti. Ez egy kicsit egyébként az ilyen kis újjeltartós, hát ilyen, nem tudom, körúton belüli értelmiségi póznám, hogy na, az Ambo Jimmy az nekem az nem. Soha nem, igen. Ő nem elég, magas intellektus, de... bezzeg, a nagy feró az... Majd még meglátjuk, hogy ki az, aki az viszont tud kap... Na. Táska nyitogatás. Biztos volt valami műsor, amiben táskát nyitogattak? Szerintem lehetett az RTL-nek valami, vagy a TV2-nek, nem tudom, valamilyen táskás műsora, de hogy egyébként az érdekes, hogy tehát ezt mondja az Ákos, gondolom, hogy egy ilyen tévéműsor itt el, és hogy ez egy ilyen, tudod, ez egy ilyen alázás, tehát hogy nem azt mondja, hogy de akkor... De hogy mennyivel kedvesebb a fideszesekkel, nem? Hogy így ott inkább nem nyilatkozik, csak... Ennyi. De ráadásul nekik szerintem nem is volt ilyen nyilvános beefjük, nem? Mondjuk nyilván azért arról tudnánk, tehát egy Ákos VS Majka, az tényleg, úristen, tehát hogy az egy ilyen nemzetközi szintű, tényleg purparlé. Jó lenne, ők is ilyen, mint a Kendrick Lamarék egymás. Amúgy egy Starbucksba egy Ákos Majka, az milyen? De akkor már csinálják rendes dalokat egymás iránt. Most az Ákos, most ez egyszer nem a áldozati poszt fogja játszani a dalaiba, vagy a zsidókra utalgat, hanem akkor nyomhatná a Majkáról is valami. Amúgy néznék, igen, vagy tudod, volt a Randy MC-nek valamikor a 90-es években az a száma, tudod, amikor így brékelnek, és akkor ez az ilyen táncverseny, és akkor egy olyat megnéznék, ilyen MC verseny kettőjük között. Amúgy majd hát, a bonanza bonzának, és azért voltak ilyen, hát nem reppelős, de azért kicsit egy ilyen pörgőbb nyelvű epizódja. Nem tudom, én a forró betonont ismerem a leginkább, azt nagyon jó dalom. Figyelj, én egyébként most, hogyha itt tartunk, befejezem ezt a mondatot, és eltemet az internet tényleg a összes hátralévő életemre, de voltak Ákosnak régebben szerintem olyan számai, amik... Biztos, hogy volt. Nem az a utolsó angos dal koncertlemez, dupla lemez, nagyon jó dalok vannak rajta. Sokat hallgattam. Na, tessék. Melyik volt a kedvencem? Fú, nem tudom. Amúgy pont múltkor pörgettem a utolsó hangos dalnak a szövegét magamba, és így semmilyen jutott róla eszembe, hogy így ilyen mindenféle bűnök taroskodó ágyadba fekszel, meg mindenféle ilyen dolog, hogy el kell nyomni, meg titkolni kell a bűnöket. Már minden érdekes dolog, áthalások voltak, de lehet, hogy csak nekem jutott eszembe, és nem tudom miért. De voltak jó dalok, már rég hallgattam, meg újra meg kéne. De... Meg az élő, meg akkor ilyen rock irányba ment, az különösen tetszett. Na, de várjál, még vannak, várjál. Táska nyitogatás és szakreferens. Na, mi van? Margaret Island. Mi az a szakreferens? Ez egy ilyen... régi kommunistázás egyébként? Hogy a, nem tudom, Kádár... Hát nem, hogy ehhez ért, hogy a táskát nyitogassa, nem? Na, de mi az, hogy szakreferens? Táskanyitogatás és szakreferens? Hát, hogy ilyen szó, ami jól hangzik, és az Ákos okos nem mondok képzelni magát tőle. Hát nem? Jó. Ez jó, bocs, vicc, oda szokták rakni a szakreferenst valami szó után, és akkor ilyen még jobban megalázzák. Aha. Igen. Nem hallottam még, de mostantól lehet, hogy rám is egy csomószor mondták már, és így valahogy még azt hittem, hogy ez valami dicséret, hogy akkor ér egy ilyen szakmát. Attól függ, mi van előtte, ugye? Aha. Azaria. Na. Na. Igen, akkor annyit mondok, hogy nem organikus. Dopman. Szegény. Hát róla minden egyszerfej fog beugrani egy csomó embernek. Ő a másik nagy árnyékát ugró ember szerintem. Uh-huh. Hát itt most több dolog is elhangzott, nem tudom, a Dopman az milyen árnyékát ugrott át amúgy, de gondolom az, hogy most már fideszes, és az jó. Hát, tehát hogy gondolom, akkor az, tehát az a megérkezés, tehát hogy akkor lesz normális, hogyha egy ponton belépsz a DPK-ban, egyébként az Ákosi, nem tudom, ilyen értelmezésben, de hát azért ez a szegény előtte, hát, azért, bocs, de hát a Majka se kapott ilyen lefitymálást, nem? Tehát, hogy azért az a... Hát szegény, mert idő volt, amíg megtért. Igen, de én ebben kicsit azért... Megcsókolt a pecsétgyűrű. Lehet, hogy volt valami kis, hát nem tudom, irítség. Irítség. Hát figyelj, azért a Dopman ott van az egyes számú DPK-ban, őt külön meghívták, ugye, mint tudjuk a Nagy Jánostól, Orbán Viktornak a... Biztos Ákos is hívták DPK-ban. És akkor lehetett nemet mondani? Ő van olyan, aki lehet, hogy van, akinek lehetett nemet mondani. De amúgy Azaria nem organikus, pedig ha valakiről pont az organikus, nyilván abban támadod meg, amiben a leginkább hát ami ez fáj, zavarja nem? őket, igen, hogy valaki organikusan, ami amúgy nem tudom, mi a nem organikus, mert nyilván minden sátani erőket mögé képzelnek, de nem lehet, hogy egy 20 éves fiatal, egy tehetséges fiatal egyszerűen jobban érezte, mint az internetet, hogy milyen zenékre vibe-ol egy fiatal, ez azért nem egy olyan elrugaszkodott dolog, nem? Hát jó, de elgondolom, az Ákos meg lehet, hogy azt gondolja, ez most kérdés nekem, hogy mennyire gondolhatja ezt komolyan, de hogy ja, hát az internet, tehát azért gyanúsak azok a megtekintések, azért az így mesterségesen hát, igen, de legkésőbb, amikor három puskás szolda utolsz, akkor az már, ja, hát akkor ezek tényleg emberek. Hát mert felépítették, érted? Tehát, hogy annyi a Sorosék, meg a nem tudom, demokrata árnyék adminisztráció, még ellenzékből is annyi energiát tett az Azariába, hogy de hát csak pénzből fel lehetne építeni embert, akkor a megafonosok most nagyon népszerűek lennének, meg a patriótások. Igen. Meg az ő zenészei. De azért, meg a Nagy Feró, meg a Tóth Gabi. Lehet, hogy vannak olyan részei az országnak, ahol azok is egyébként, ezt ne vegyük el tőlük ennek a lehetőségét. Meg hát ugye három puskás, figyelj, most az Ákosi, nem tudom, ilyen gondolat univerzumban, szóval hát érted, voltak CEU tüntetések, ahova a repülővel hozták az embereket. Igen. Ugye a riposz szerint, szóval nem tudom. Ilyenkor már nagyon necces idősebben, nem idős az Ákos, de hogy a fiatalokra irányába fitymálni, aki sikeresebb épp a műfajodban, mint te. Nehéz nem egy ilyen, még hogyha jogos a kritikád, és azért figyelni kell ezzel, hogy nehéz nem egy kilátni egy ilyen sértődöttséget. Lehet azt mondani, hogy nem tetszik a zenéje, de hogy az organikusság az egyetlen, ami szerintem még a fideszesek nagy részének is egész egyértelmű. Hát sőt, még a Orbán Viktor maga mondta egyébként, mikor volt most ez a véglényezős ügye Azariának, hogy neki egyébként mondjuk nyilván, tehát egyébként ez fantasztikus kép, tehát hogyha valamit megnéznék egy AI verzióban, akkor az, amikor a miniszterelnök ugye azt mondta, hogy volt egy hazament, és akkor valamelyik Azaria számot hallgatta. Rampapapam, az volt nem a kedvence, mert focis volt a klipje. De ezt mondta utána? Hát azt hiszem, egyszer mondta, hogy az a kedvence, de már letörölték, mert már nem nincsnek jóba. De hogy szerintem... Még ő is, egyébként még ő is, bocs, hogy ilyen egész elismerően beszélt róla, tehát hogy amikor a véglényezésre reagált az Orbán, akkor sem így nem tudom, kezdte el támadni a személyében az Azariát. Hát igen, mert nagyon népszerű. Tudják, hogy mennyi embert elidegenítenek egy olyan előadat, amit 1 millióan hallgatnak mondjuk a Spotify-on, vagy nem tudom, most mondtam, de hogy az már árthat nekik. Mondom, van egy ilyen szám, ami fölött valahogy ők is azt érzik, hogy jó, ez tiszteletet érdemel, nehogy itt legyen egy hallgató. Csak igen, a Rampapapam volt a kedvenc száma, és az a baj, szerintem annyira egyszerű, szegény, modern zenéhez hozása a Viktornak, hogy abban a klipben focis klip volt, és azt szerette, hogy fociznak a klip. És mint egy olyan gyerek, hogy nézd, fociznak, hát ez nagyon jó, fociznak ebben a klipben, hát ezt szeretem akkor. Ezt nem tudom, viszont egyébként nem láttam a klipet sem, úgyhogy meg fogom. Pedig abban szerintem káromkodnak is meg minden. Ja, hát, akkor az nekem való. Tehát, ja, nem azért, hogy lehet, hogy Orbán még ennek ellenére is szerette. Ő is volt fiatal, de hát ő, ezért is volt ez a zavarodás, szerintem, amikor nem tudta a propaganda, hogy most támadhatja az Azariát, vagy nem, mert az Orbán azért nem támadta, de azért ők elkezdték, aztán egy után már beleálltak mindegy. Igen, még szerintem most ezzel a zenészekre, nem tudom, velük való ilyen kommunikációs háború, megfenyítés, azt most egy kicsit szerintem így vissza ebbe. Igen. Hát most vége van a fesztivál szezonnak. Hát egyrészt vége van, másrészt ebből a politikai hasznot tényleg, tehát hogy azért a zene, meg a színház is, meg a nem tudom, a kultúra. Én ezért azt tapasztalom, hogy ilyen eseményeken, tehát hogy felbukkannak, nem tudom, vezető fideszes politikusoktól kezdve, fidesz szavazók is, tehát hogy nem, meg hát érted, nem ők a politikai ellenfél. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a Balázs Zsolt ír egy, nem tudom, cikket valakiről, az egy dolog, de azt, hogy ezt egy ilyen magas politikai szintre felemelni, hogy tényleg már a miniszterelnök beszél Azariáról, az szerintem nincs arányban, meg az egy ilyen kommunikációs iránytévesztés is. Hát csak mindenkiben ellenséget látják már. Kicsit Budapestről kitérhetünk. Itt van 16 ötlet, ami megnyerte a közösségi költségvetést, és így elolvasgattam, ugye minden évben megvan ez hirdetve. Azt hittem, hogy elmarad. Továbbra is támogatom, hogy Budapest megszavaztat 1 milliárdnyi költségvetést, hogy mire szeretnék az emberek elkölteni, sőt, szerintem jó esetben ez még többet is lehetne, gondolom semmi pénze nincs Budapestnek, úgyhogy ez is csoda. A legtöbbször azt vettem ki, hogy az emberek azt szeretnék a városban, hogy minél több zöld legyen. Micsoda meglepetés. Igen. Egyébként. Egyébként az érdekesebben szerintem, hogy ezt a koncepciót, meg ezt a közösségi költségvetést még a Fidesz sem támadja. Nyilván nehéz is lenne rajta a fogást találni olyan szempontból, hogy igen, hát ilyen lesz túl demokratikus, hogy tudom, szavazók tehetik el bizonyos részét. Amúgy, de... Igen, de én úgy láttam, vagy úgy olvastam, hogy ez nem volt így a benne, nem tudom, a top X dologban, aminél így próbálnak fogást találni a városvezetésen. És hát igen, nyilván, tehát ezek a közvécé a Calvin aluljáróban, meg a bicikliút, meg a fapótlás. Egészségügyi szűrőbuszok, az nem rossz. Igen, igen. Ilyet láttam is szerintem most a ligetben. Meg meglepő egyébként azt, tehát, hogy most én is most olvastam ebbe jobban bele, hogy 140 ezer ember szavazott, tehát ahhoz képest, hogy ez mennyire volt, vagy mennyire nem volt, nem tudom, ilyen. Nyilván a főváros az nem csinál ebből egy, nem tudom, nemzeti konzultáció szintű dolgot, hogy akkor ez minden postcsaládában. Már megcsinált a saját nemzeti konzultáció. Hát volt egyébként, igen. Ugye ilyen a karácsonynak is, mert ugye nem így hívták, de elég. Igen, Láncid, igen. Na, ott is elég egyértelmű volt, hogy milyen jó válasz. Igen, de hogy ez képest az, hogy 140 ezer ember szavazott, az, hogy mondjam, tehát ad legitimitást egy ilyen történetnek. Ja, meg itt összefoghatnak helyek, gondolom, összefognak, hogy szavazzuk meg, hogy a mi területünkön ezt csinálják meg, és akkor így valamennyire versengenek a budapesti helyek is, és hát amúgy az, hogy 1 milliárdból ilyen sok dolgot helyre lehet rakni, az azért sokat elmond abból, hogy megvan rá a szándék, akkor azért csomó dolgot meg lehetne csinálni. Van Budapesten, amit meg tudnak csinálni a karácsonyok, és nem értem, hogy miért nem akarnak, például sokkal több sétáló utca lehetne, de biztos megvan rá a kifogásuk, de hát mindenhol máshol sikerült amúgy európai városokban. Majd egyszer lehet, hogy megkérdeztetem tőle, hogy ez mégis már... Hát figyelj, a legjobb módja annak, hogyha beívod ebbe a műsorba is. Ebben nem, de amúgy lehet, hogy majd beszéltünk, de mert egyszerűen azért ezt mióta 7 éve már polgármester? Nem hiszem, hogy nem lehetett volna ennyi időt egy-két sétáló utcát megcsinálni. Nyilván mindent valószínűleg arra fognak, aminek ez a történetnek is egy fontos része, hogy hát nem tudom, a rakparton járt az Orbán Viktor, nagyon büszkén, fel se kell vennünk az izét, itt... Itt ide át, amúgy látszott rajta, hogy tényleg mérges, mint hogyha jött egy grill, csúnyán néz ki ott a szemét, ennyire futja a karácsonynak. Istenem. Fú. Mi ez a grill sütőgét? Ezt hogy foglalnád ezt? Most nem tudom, Lóki a lóláb, vagy nem tudom, így az újságíróban. Tudom, hogy van, csak hát annyit tudok róla, hogy van ugye a lezárt rakpart, Orbán oda ment, csinált egy videót, hogy ott van egy ilyen grill sütés, hogy na ez hogy néz ki, na ez karácsony Budapestje, és utána erre, azt hiszem a Billog Burger csinált egy, tehát ők is csináltak egy reakció videót. Ők mindig szoktak ilyeneket, ja. Meg a karácsony is. Karácsony is, karácsony videót, kirakott egy csomó kép arról, hogy nézett ki a rakpart, amikor nem épp az... Meg a karácsony meghívta Orbánt, mert hogy most lesz még a nyitott rakpartnak a... Szerintem valamikor októberben az záró hétvégé, és hogy menjen el. Hát ez ugye ezen az eseményen nem feltétlenül látom, hogy megérkezik. Lehet, hogy ugyanez a grill az. Az egy IKEA-s grill, nekem is ilyen van otthon. Lehet, hogy ott hagyták, és nem tisztítják le mindig utána, és lehet, hogy a szemetet is néha szétdobálják az emberek, ez előfordul, de hogy itt azért ez látszik, hogy sok embernek ez egy tök jó dolog. Figyelj, ugye ezek, ez a kommunikáció az Orbántól, ez megint ugyanaz, mint a Budapesten dugó van, ami nyilván vannak dugók Budapesten, meg azt is tudjuk, hogy egyre több az autó, meg most nem akarom ennek az egész, nem tudom, ilyen szakmai hátterét elkezdeni feszegetni, de hogy ugye az arról szóló kommunikációt, meg a cikkeket ugye a vidéki lapokba hirdették Orbaszájba, tehát hogy amikor ugye a Karácsony úgy volt, hogy miniszterelnök, hát volt miniszterelnök jelölt, még ugye az előválasztás idején, akkor ugye a dugóval támadták, igen, de nem Budapesten, hanem vidéken. Tehát értem, most egy ilyen videó az Orbántól, hogy ott egy grillsütő a rakparton, hát ez kinek szól, és ki az, akinek a szemében ez a, nem tudom, mostani városvezetésnek a bármi népszerűségét rontja. Hát ez egy magas labda, tényleg egyébként kb. A Karácsonynak, hogy akkor erre ő el tudja mondani, hogy amúgy ez a grillsütő miért van ott, és hogy szembe helyezkedni az Orbánnal. Másrészt ez nekem kicsit megint olyan, hogy a Fidesz kommunikációnak a, nem tudom, elmúlt másfél éves valamennyire veszélyfutásába illeszkedik, hogy tudod, így lőnek mindenre, egyszerre nyolc felé, és nincs egy ilyen egységes irány, és akkor persze nyilván ki lehet rakni ilyen általók, valószínűleg jó pofának gondolt posztokat, kis, nem tudom, szusszanásnak a két, nem tudom, háború. Ez meg nem, ez spontán ötlet volt valószínűleg. Valószínűleg igen egyébként, és milyen szép, hogy ilyen... Gyere, Fanny, csináljunk egy videó. Spontán humorok is beleférnek egyébként a miniszterelnöki kommunikációba. Amúgy miért ne tehetné meg, hogy valahova oda megy, csak érted, tehát, hogy így bekerülni a hírekbe. Vitézi csapta le. Sajnos azért is lehet ez, hogy van, volt forrás arra, hogy a rakpartot felújítsák, és a kormány nem adja oda Budapestnek évek óta. Hiába többször mentek már, szóval ilyen szinten tényleg öngól, hogy nézd, itt a rakpart, amire nem adjuk oda a nektek járó pénzt, és nincs felújítva. Szóval igen, ezen dolgozik a kormány, megy ideje, hogy csődbe menjen Budapest, hogy ezt is mondhatják majd, hogy Karácsony nem csinálja jól. Mondjuk ezzel nem tudom, a Tiszának mit ártanak, csak valószínűleg a következő polgármester már Tiszás lesz. Hát azt most én sem látom benne, hogy ez a téma, amit most így feljátszottam, mert nyilván ez a politikai kommunikációval foglalkozik, az feltételezem, hogy végig gondol egy-két lépés, hogy kirakok egy ilyet, arra milyen válasz jöhet honnan, hát és hogy utána én arra már feltételezett, hogy mindent végig gondolnak, szerintem már csak lőnek mindenfele. Hát figyelj, azért... Biztos van átgondolt része is, de hogy vannak ilyenek, amit így fú, nyomjuk ezt, csináljuk azt. Nyilván van egy spontaneitása, mert még ilyen szinten is, ja, de közben meg nekem inkább ez a poszt is kicsit így azt mutatja, hogy mennyire nem találnak egy olyan hangot Budapesten, ami, tehát hogy láthatóan ez a kritika, meg a forrás visszatartás, meg a nem tudom, politikai ellehetetlenítése a fővárosnak, az eddig nem hozott nagyobb népszerűséget a Fidesznek, és ahhoz képest, hogy mondjuk a Tarlóst, érted, nyilván azt, őt is úgy választották meg azért többször is, hogy több jelölt volt vele szemben, de hogy azért a Fidesz tudott egy 40% körüli népszerűség magasságában lenni a fővárosban, és hogy ez most így lement azért így a mostani mérések szerint így 20 környékére, vagy helyenként még az alá, ez én azt a következtetést mondnám le, hogy... Ha jól tudom, van amilyen fideszes felmérésben, még 30-ról 40-re felment. Hát a 40 ugye az most az országos népszerűsége a fideszes mérésekben a Fidesznek, ami ugye most ráadásul pont azért az egy izgalmas része így a mostani közvéleménykutatásoknak, hogy még a fideszes intézetek is azt mérik, hogy ilyen szinte hibahatáron van, amelyiknél belül van, valamelyiknél épp hogy csak vezet a... Az M1 híradó szokott kirakni, és minden héten egy tök más számokat rak ki. Teljesen, hogy mondjam, össze-vissza. Így néha egy nap különbség, szóval nem teljesen tudom most melyiknek így. Hát attól függ, mikor nézel az M1-et. Én egyébként sajnos ezt most bevallom tenek, hogy nem viszonylag ritkán, tehát inkább ilyen cikkekből szoktam M1-et. Ki nézi, aki a cikkeket írja belőle? Vagy majd a Reddit megnézni helyettetek, és szóval, hogyha lesz valami. Hát szerintem az M1-es azért nem dolgok, azért szerintem azok gyakran kerülnek be hozzánk is úgy, hogy valaki látta, és akkor ad egy tippet, és akkor visszanézzük, tehát arra tehát nézzük a CNN-t, nézzük a nem tudom, fontosabb hírforrásokat. Egyébként vannak pillanatok, amikor az M1-et nézzük, akár a szerkesztőségben, hogyha nincsen olyan dolog. Egyébként pont emiatt, hogyha így látunk valamit, ami, de hát ugye az M1 is, hát az egy, de ugye van 5 csatornája a közmédiának. Most ugye legutóbb volt egy szlovákiai magyarok által készített podcast, a Közöd podcast szúrta ki, hogy az M5-ön 2 héttel ezelőtt a, nem tudom, Hazajáró című műsorban ilyen masszív, diszkriminatív komment hangzott el nagy magyarral kapcsolatban, hogy hát ott régen a zicsiek, meg a batyányiak, meg a Eszterháziak, na most már szinte csak cigányok laknak. Tehát most érted, tehát az M5-ön is bele lehet ilyenekbe szaladni, de hát kinek van arra a kapacitása, hogy szimultán nézd a teljes közmédiát, és még hallgazza a közrádiót, meg a, nem tudom, annak a különböző felületeit. Erre lehetne azt mondani, az AI folyamatosan monitoroz egyszerűs dolgokat. Figyelj, ez lehet, hogy jó ötlet egyébként. De hát reméljük már, ilyen szinten lesz az AI, nem kell majd. Lehet, hogy erre használja még a megafon az AI-t, nem? Hogy például ebből az élőből kivágjanak egy olyan volt már egyébként, ezt meg akartam kérdezni, hogy kicsit muszáj felvenni a újságírói sapkámat, hogy ugye itt az élőt, azt nem lehet visszanézni egy egyben csak tagoknak. Igen, az... Ja, de hogy akkor nem is kell hozzá AI igazából, hanem hogy ők előfizetnek a koronát. Persze, ez azért van, mert ugye nem akarok két verziót egy videóban, és a vágott az, amit így szeretnék, hogy fönnmaradjon, és hát amúgy mindegy, a vágottból is már vágtak ki, szóval ha akarnak, akkor tök mindegy. Nem figyelünk erre. Tudod, mit fognak most ebből kivágni? Mit? Hát, hogy szeretted a Mákosnak a régi zenét. És jó, de ezzel most mit kezdene? Hát ezt ráhirdetik a te követőidre, és, ja. És majd... Nem, már mondtam többször. Hát, ja, hogy akkor neked ennyire egyébként? Szerintem igen, én azt szerettem azt a lemez, de hogy nem ezeket szokták kívánni a Mandinernél, hanem amikor mondok valami csúnyát, valami vendég mond valami csúnyát. Te nem akarsz mondani valami nagyon csúnyát? Nem, most erre nem is tudok semmi kloppásat mondani, úgyhogy... Valami lebuktassuk egymást a soros, meg minden ilyen szinten, vagy menjünk tovább. Jó, van ez így. Azt hittem, hogy Szántó Miklós néz vissza rám erről a keverfotóról, de nem, hanem csak egy ember, aki... Nem, amúgy hozzátok, akkor valaki, van egy beépített emberetek a DPK-ba, hogy az összes hangfelvétel meg van a edzőtábor? Edzőtábor volt, nem harcos. Harcos edzőtábor. Ez egy edzőtábor volt. Edzőtábor, ami alapvetően szürreális az egész. De pont ránézel erre a képre, egyébként ez egy edzőtábor. Igen, egy edzőtábor jut eszem. Hát igen, csak nehogy körbe kelljen menni egy épület körül, mert valószínűleg a fele összeesne, de hogy edzőtábor volt. Az edzőtábor nem a fizikai jólétről szól, csak hanem, hogy... Hát ez egy mentális felkészítő volt, vagy tehát egy ilyen kampány, hogy mondjam, előkészítő. Nincsenek, nem tudom, minden DPK-ba és egyéb... És te végighallgattad ezt a hangfelvételt? Ez nem került ki, ez csak nálatok? Ezt nekünk küldték el, én nem hallottam a hangfelvételt, a cikket olvastam, ami készült belőle, egyébként szerintem nagyon erős tehát állításra fogalmazottnak bele. De most túl azon, hogy megint hány ilyen disznóvágásos hasonlatot hozott be a miniszterelnök. Tehát tényleg, hogyha így, nem tudom, az elmúlt 10-15 évét, hogyha így kommunikációsan nézem, akkor tényleg olyan, mint hogyha így az ország egy ilyen konstans disznóvágásban lenne, és hogy valahogy mindent így el lehet helyezni így a disznóvágáshoz való viszonyban, hogy akkor most te pró vagy kontra, vagy ott vagy az elején, vagy csak a végén, vagy te tartod a, nem tudom, vödöröt, amiben megy a vér, vagy töltöd a kolbászt, szóval, hogy nagyon érdekes. Egyébként pont arra beszélgettünk a tegnapi adás előtt is, hogy egyébként ez viszonylag új, tehát, hogy amikor még az első Orbán kormányok voltak, meg a tényleg, tehát hogy a NER előtti, ott még inkább Dakota közmondások voltak, és hogy ezt azóta szedte fel a miniszterelnök, és hát láthatóan imádja ezeket a... Hát a néphez szól, a népem. És egyébként, hogy mondjam, tehát hogy nyilván vannak frappáns megfogalmazásai, amiket így nem tudom, valahonnan így elő szed, de hogy ennyire mindent ezen a tengelyen helyez el, és ráadásul úgy, hogy azért a disznóvágás, az nyilván így része a magyar kultúrának is, de hogy én azt hiszem, most megkockáztatok egy ilyen hipotézis, hogy talán már nem annyira, mint 30 éve. Hát nem, annyira biztos nem. Lehet, hogy most már kevesebb ember volt disznóvágáson. Még most is megy, de szerintem tényleg, ahogy néptelennek el a faluk, úgy valószínűleg kevesebb van, igen. Hát úgy látszik, ezt kellett visszanyúlni. Mondjuk, ha már disznó, akkor nekem inkább az állatfarm jut eszembe a Fideszről, és ott a disznók egy kicsit más megvilágításba kerülnek. Nem a kinézetük miatt. Én most olvastam újra, és egy elképesztő sok dolog rímel amúgy félelmetesen erre a rendszerre, de hogy volt ez az edzőtábor, és azóta abból született még egy cikk, bár itt ugye reagált rá Magyar Péter is, hogy Orbán háborút hirdetett az egész nemzet ellen, hát amúgy valamennyire szokott ilyeneket mondani, szóval így is lehet értelmezni. És ez melyik mondatra mondja a magyar egyébként? Szerintem nem egy mondatra mondja, hanem amit általában így ott elhangzott. Szerintem egyébként ilyen szempontból ott nem volt a harcosokat csirkének. Hát a harcos, ami a harc, az egész nemzet ellen mindenki, aki nem fideszes talán, de hogy az, hogy harcolni kell, meg harcosokat képeznek magyart ellen hergelnek, azért az így is lehet értelmezni. Nem? Hát igen, de azért szerintem ennek azért voltak már sokkal durvább szintjei, azért az ügynöközés, meg a poloskázás az nyilván... Most szerintetek, hogy Amerikán lesz valami jó? Remélsz ki? Hát ugye nincs nálam az a kristálygömb, mert azt most kint hagytam pont itt a váróban, nálatok egyébként nagyon szép helyen vagytok, és nem tudom, ott van a táskámban, lehet, hogy megkérek valakit, hogy aki hallja, az most hozza be. Én nem számítok egyébként ilyen jellegű mondásra, én most inkább azt érzem, hogy a Fidesz próbál egy ilyen, meg az Orbán Viktor is egy olyan irányba menni, hogy kicsit ez az ilyen jóságos vezető és miniszterelnök, aki megemeli a nyugdíjat, aki lakáshoz segít jutni a fiataloknak, aki visszahozza a katázás például, és aki hallja az emberek hangját, és mire van szükség, és mellette a politikai ellenfelet támadja AI videókkal, meg AI képekkel, bár még ugye azért mindig nem tartunk ott, mint a Donald Trump, azt nem tudom, hogy lett, de amit kirakott, hogy az a, nem tudom, felszáll egy AI videón, ezt be is készítettem? Szerintem itt van, igen. Tehát, hogy ott még nem tartunk, de... Tüntetőket, nem tudom, mit mondjak erre amúgy, tényleg nagyon ízléses. Jön a Trump, felszáll a Trump gép, és a Trump korona, meg korona van rajta, mert ugye ezzelen tüntetnek, hogy nincsenek királyok. Igen. És fos jön ki, vagy nem tudom mi, a Trump gépből. Trágya, szalta. Trágya, és rámegy a Lipsi tüntetőkre. Hát ilyen egy mindenki elnöke. Az, hát ez egy demokrácia. Ez egy... Egyébként nem. Nem véletlenül vonzódik ez annyira Orbán Viktor, meg oda-vissza ez a vonzódás, ez azért sokat elmond róluk. Igen, nagyon ízléses ez. Tehát ahhoz képest egyébként még a magyarországi AI videóknál még ez nem tartunk itt ennyire, de azért itt is már ez a, nem tudom, jegyzetem. Magyar Péter Púrázon megy, meg tényleg ez a szemétből így nem tudom, összesöprik a Zelenszkivel, szóval azért nyilván vannak nagyon erős pillanatok, de én egyébként most tehát, hogy arra, hogy ilyen egész más letámadás legyen, én azt gondolom, hogy szerintem azt a következtetést levonthatták a Fideszben, meg a Fidesz vezetésében az elmúlt fél-három-negyed évben, hogy nekik ez most népszerűséget nem hoz, hogyha támadnak. Tehát hogy egyszerre nyilván van egy negatív kommunikáció, egy karaktergyilkosság a Magyar Péterrel szemben, meg annak az elidegenítése, hogy senki ne akarjon csatlakozni a Tisza párthoz, pláne nem tudom, frontpolitikusként, mert akkor bármit előszednek róla, és mint ahogy volt az egyik jelöltnél, nem tudom, egy Mészáros Lőrinc szállodáját, nem tudom, hozzák be oda, ahol nem is az övé volt, tehát hogy összekevernek dolgokat, meg csúsztatnak, de hogy közben azt, hogy a választókra így rátámadjanak, tehát hogy én azt gondolom, hogy a Fidesznek inkább az lehet a stratégiája most ebben a pillanatban, hogy ne legyen egy ilyen rendszerváltó hangulat, mondjuk nem tudom, jövő tavasszal, hanem ők el tudják vinni a saját szavazóikat, de hogy velük szemben, aki mondjuk nem a Fideszre akar szavazni, annak így vagy ne legyen kedve elmenni, de hogy semmiképpen ne úgy kereteződjön az emberek fejében, hogy ez egy ilyen most vagy soha, tényleg most kell leváltani a Fideszt, utolsó lehetőség, hanem mint egy, nem tudom, választás legyen, és hogyha így nagyon rátámadnak, nem tudom, választókra, meg széles csomagokra, azzal szerintem csak úgy, tehát hogy növelik a részvételt. De Magyar Péter ezt folyamatosan gyalulják, és már nem az van, hogy ki sem mondják, hanem non-stop róla beszél már minden fideszes. Az jut eszembe, hogy volt egy ilyen csatorna annó, ami még a Trump Charisma Command, azt hiszem az volt a neve, de hogy így a választása, amikor a Trump első miatt hatalomra került egy-két hónappal, azt mondta, hogy ez tuti a Trump nyer, és aztán ő is nyert, és nem tudom, és akkor még nem volt egyértelmű, és nagyobb összegbe fordult rá, és arról beszélt, hogy egyszerűen leural mindent, hogy bármi a hírek mindig a Trumppal kapcsolatban szólnak mindenről. Szóval értem, hogy ott volt a Hillary, az más problémák is voltak vele, de hogy vagy balhéja volt a Trumpnak, vagy valamire reagált, de valahogy mindig a Trumppal árasztották el a médiát, mindenki vele foglalkozott, és most ugyanígy van a Magyar Péterrel is, hogy a Fidesz is folyamatosan a Magyar Péterrel foglalkozik. Ők is beemelték olyan szinten a lore-ba, hogy gyakorlatilag tényleg mindenki egy kihívónak tekinti, még a fideszes berkekben is, és nem tudom, hogy ezt nem érzik ennek a visszásságát, vagy most már mindegy. Figyelj, ez szerintem nehéz mit kezdeni, tehát hogy egyrészt az volt a stratégiád eddig, meg a politikai taktika, hogy akkor nem mondjuk ki az MZP nevét, a Karácsony nevét, nem tudom, tényleg csak ilyen utalgatásra, de hogy nem emelni fel a miniszterelnöki szintre, és amikor azt látják, hogy a Tisza jön fel, és azért ilyen szempontból tényleg rövid a politikai memóriája a választóknak is, de talán még nekünk is ilyen értelemben azt úgy érdemes szerintem egy kontextusba helyezni, hogy ahhoz képest, hogy volt a kegyelmi ügy, nem tudom, másfél évvel ezelőtt, és hogy akkor még nem létezett ez az ember, mint politikai aktor, hogy Magyar Péter, még nem volt Tiszapárt. Egy évvel később, sőt, ugye fél évvel később van a önkormányzati és LP választás, ott már egy ilyen 30%-ra feljönnek, majd ősszel, ugye október 23-án, tehát még mindig egy éven belül vagyunk, már kijön az első olyan kutatás a 21 kutatóközponttól, hogy a Tisza... Az egy éve jött ki. Igen, hogy a Tisza népszerűbb, mint a Fidesz. Tehát ott azért gyorsan reagáltak arra, hogy oké, akkor eddig ez az elhallgatásos, nem beszélünk róla, a stratégia ez nem működik, akkor mit lehet csinálni, akkor gyalulni kell a népszerűségét és bizonytalanságot okozni. És ugye most az látszik az elmúlt egy évnek ez a története, hogy ez sem működött a Tiszával szemben, és hogy állandósult az a helyzet, hogy minden közelmi kutatásban, amit nem a kormány rendel meg, ott komoly előnyben van a Tisza, és hogy már a fideszes kutatásokban is fejfej mellett állnak. Ugye nem, szerencsére nem vagyok sem a Tiszának, sem a Fidesznek a politikai tanácsadója, nem is értek hozzá egyébként ilyen szinten, de hát az látszik, hogy akkor itt most két stratégiát próbáltak ki a Tiszával szemben, és egyik se jött be. Nem ragad meg semmi. Ez a kedvenc cikkem, mert kijött egy cikk a többi, valaki felvett az egész eseményt ezek szerint, mert hogy miket tanítottak a harcosoknak, szerintem ez fantasztikus. Az minden mondatot imádok ebben a cikkben, hogy hogyan kezeli a Fidesz a Facebookot, meg hogy tervezi megnyerni ezt a választást, innen tudom, hogy nem sok esélyük van visszavenni most a kezdeményezést, mert elképesztő dilettáns nekem ez az egész. Ebből az jön ki, aztán lehet, hogy igazuk van, de hogy most kitalálták, hogy igazából a Facebookon fogják megnyerni, ami már alapvetően látható volt a román választáson, amit TikTokon nyertek meg a múlt, szóval mindegy, most nem biztos, hogy a Facebook az, amit meg kell nyerni a választást, miközben amúgy a Magyar Péter is ott az egyik legerősebb, de hogy nem is tudom. Kiemelsz ebből egyébként egyet? Hát most itt olyanokat igen, keresem, hogy bemutatta a kutatás eredménye, hogy a részekre kell rámenni, videókat kell csinálni, mindenkit videó, szóval most valószínűleg el fogják árasztani nyugdíjasok a feedjeiteket, hogy és mindenféle videót csinálnak, mert azt mondták, hogy a videók sokkal jobban mennek. Már láttam is ilyet, hogy ilyen szegény nyugdíjas, így nem tudom, próbál Fidesz felszopó videókat csinálni, de ilyen nagyon sok lesz. Most már csinálják a harcosok. Ez már tetszik. El kell árasztani az internetet. Egyébként arra van szükség még a magyar interneten, és nem, hogy még valaki elárassza. Igen, igen. Politikai tartalmakkal. Azt írja, hogy a profi videók már unalmasak, szóval átálltak a hiteles videókra a megafonosok. Hiteles videókra. Az azt jelenti, hogy nem stúdióba veszik fel, hanem telefonnal. De ez egy tök jó új irány akkor nektek is, meg mi is a Telexbe, akkor lehet, hogy ez az egész ilyen stúdió dolog, meg ja, nem kell technika, meg nem nézni. Tudom, nem? Hát kimegyünk lesz hiteles. Ne egy új telefonnal, valami régi, nem tudom, tényleg ilyen alkatellel, valami kezdetleges izével, és akkor... Érdekes, hogy ebben nem látták hitelesnek a megafon, de most már hiteles, de telefonnal veszik fel, és jobb számokat hoznak. Deák Dániel őszinte videói szerinte például már 813 ezer interakciót hoztak, összesen külön hirdetve, ki tudja. Deák Dani már telefonnal veszi fel a videót, mert eddig ez volt a baj a Deák Danival amúgy. Úgyhogy ma már egy telefonnal nagyon jó videókat lehet csinálni. De most azért elképzelem ezt a helyzetet, hogy akkor eddig mondjuk volt Deák Daninak, vagy nem tudom, a megafonnak, hogy egy ilyen stáb így ment veled, és akkor így felvették a Flórián aluljárónál, meg itt ott, hogy akkor nem tudom, így az aktuális üzeneteket, és akkor most leépítések vannak, hogy akkor elküldik az operatőrt, meg a vágót, meg nem tudom, mindenkit, mert most igazából elég, hogyha ezt így egy ember megcsinálja. Hát ezért vannak még műsorék, a Patriótán megy egy rakás, de hogy igen. Nem nagy megfejtés, mert az igaz, hogy a közösségi médiában, főleg TikTokon borzalmas trash videók is el tudnak terjedni, meg profi videókat meg nem néznek. Téma megragadja az embereket, hogy az hitelesebbnek érzik, és nyilván egy telefonos videót hitelesebbnek néznek. Ha valami stúdiót látnak rögtön, akkor lehet, hogy nekik ez rögtön egy falat éreznek, vagy egy plusz dolgot, amit át kell ugrani, amit nem szeretnének, és hogy sokkal közvetlenebb egy ilyen videó. Megértem ezt, hogy ezt mondják, csak megnézem, hogy ezt majd hogyan alkalmazza a Marika néni. Azt se tudja, hogy kell kirakni egy videót meg megvágni, de hogy oké. Azt is elmondta, hogy nagyon sokat kell posztolni, mert azt szeretné az algoritmus. Példaként Kopaszoszt példáját hozta, fantasztikus. Mostában napi 10 videót tesz ki a Facebookra, nyilván a mi pénzünkben, ezt csak emlékeztetek rá mindenkit, és mégis egyre jobban teljesítenek a tartalmait, úgyhogy mindenki kurva sokat. És én amúgy beraktam a Kopaszosznak a oldalát, nézd, ez a kedvencem, ez a Facebook cover képe. Vélemény vezér. Azért egy ilyen cover képet azért te is szeretnél magadról. Hát amúgy elég menő, nem arról. Tehát megcsináljuk egyébként a műsor után, vagy akár most is közben. Ki ez a így? Te mit csinálsz? Én vélemény vezér vagyok, és ezt így a coverba így kirakom, ilyen, mint hogyha valami kemény ember lenni. Az kicsoda. Hát nem tudom. Mert hogy itt az egy ilyen fáraó-szerű? Sajnos nem tudom, de valaki... Mindegy, tudja... az egy másik műsor, az inkább már azt szerintem a divatvilágában viszel, hogy a kopaszosznak a tatoválásait. Elképesztő, hogy ő a véleményvezér. Hát, volt olyan korszak, amikor valamilyen hatalmas mikrofon fejjel ment és kérdezett embereket az utcán. Most nem tudom, hogy ez most hova lett. Sok korszaka volt? Na, abszolút. Tehát, hogy ilyen kvíz majd a, nem tudom, a refresh-en, hogy te melyik kopasz oszt korszak vagy? Hát még a korai az akkor még true volt, de aztán... Igen. Meg hát ugye volt a profi, és akkor gondolom, most akkor ő is visszamegy a hiteles, az igazi kopasz. Az igazi kopasz. Azt most a telefonnal fogja csinálni a videót. Fontos, hogy majd 23-án azt mondták, el kell árasztani az internetet, majd a békemenetes dolgokkal. Azt írja, hogy igen, már 3445 bejegyzés született az eseményről, valószínűleg annyian összesen nem is lesznek ott, de hogy ja, nem annyi ezren. De hogy 2 millió interakciót összehoztak, mindegy, blablab, mindenkinek jobb oldal legalább 5000 bejegyzést kell csinálni majd aznap. Már most, de ez tényleg egy ilyen termelési riport, és az 5 éves terv, vagy akkor a cél 5000 bejegyzés. El kell árasztanunk a Facebookot, el kell árasztanunk az internetet. Egy ismerősetek megnyitja a Facebookját, csak a békemenetes tartalmat láthat, ez a nagy feladat, mondta a harcosoknak Bohár Dániel. Elképesztő amúgy. Amúgy azt se érzik, hogyha valami teljesen árasztja az internetet, az ember kurvára elegük lesz belőle. És ők az internet alatt a Facebookot értik, mert semmi másról nem szól, ez meg nem nagyon tudnak másról. Az is, most jön a kedvencem. Éci, tarts ki velem. A mesterség és intelligencia az vicces szerintük, és Magyar Péterről hogy kell csinálni bejegyzést, próbálja meg mindenki Kocsis Máté humorérzékét utánozni. Ezt ajánlották. Az új Hoffi Géza, vagy? Felhívta a figyelmüket, hogy ebben nem lesz könnyű dolguk. A napi taktikát pedig a megafonosoktól lehet ellesni, akik a chat csatornákban tippeket is adnak, hogy mire kell reagálni. Szóval a megafonosok chaten tippet adnak, és mindenki utánoz a Kocsis Máté humorát. Teljesen meghűltek ezek az emberek. Ez borzalmas. Szerintem úgy Kocsis Máté sem gondolta valaha, hogy belőle egy ilyen trendsetter lesz ilyen, de hogy a humor műfajában. De hát a Kocsis Máté, az sok minden eszembe jut róla, de a humor, inkább az jut róla eszembe, hogy meglátom a fejét, és szétütném a falat, csak ne kelljen néznem, nem, egyszerűen a Kocsis Máténál kevés visszataszítóbb ember. Én örülök, hogy ezt a mondatot nem más, hogy fejezted be, igen. De hogy... Hát valahogy le kell vezetnem azt a feszültséget, ami Kocsis Máté minden megnyilvánulása okoz nekem. Szerintem kevés ilyen antipatikusabb gyökeret látni, de hogy a humor, az nem biztos, hogy az erőssége amúgy, de hát ezek szerint őt kell utánozni. Több ezer Kocsis Máté klón majd az interneten másra szint. Sincs szükségünk. Ugye azért ebben itt szerintem az egy nagyon figyelemre méltó dolog, hogy az a Fidesz feltalálja, hogy fontos a Facebook, és ott kell megnyerni a választást. Hát jó reggelt kívánok! Hát mit néztünk az elmúlt 6 évben, miért öntöttek bele a Facebookba egy kisebb ország GDP-nek megfelelő összeget, nyilván most így sarkosan fogalmazva, tehát hogy érted, így a 19-es választások után felépítették ezeket az arcokat, tényleg végtelen anyagi forrás mögéjük tettek, és 22-es mi a fészkes fenéről szólt, hogyha nem arról, hogy tényleg nem tudtad megnyitni úgy a Facebookot, hogy ne a Bohár, a Deák, a Kopasz, az Apáti és társai videóit nézd, tényleg utolsó hónapokban 100 milliókat füstöltek el csak a Facebookon, szóval, hogy most így megint azt mondani, hogy hát akkor kicsit egy ilyen, azt nem akarom mondani, hogy ütemkésés, mert lehet, hogy érted, megint 2/3 lesz, és majd az derül ki az utolagos elemzésekből, hogy a Facebookon nyerte meg a Fidesz a választást, de egyébként azért én sajnos vagyok azt gondolni, hogy a Facebook, mint ilyen döntő tényező, mert nem ez lesz az első számú, tehát hogy az emberek általános közérzete nyilván fontos, hogy mit hallanak, mert mit látnak a szomszédban meg, tehát hogy azért az befolyásol, hogyha olvasol egy nem tudom, egy nagyobb hatású posztot, vagy nézel egy videót, de hogy nem, tehát ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, ettől nem lesz rövidebb a várólista, ettől nem fog időben megérkezni a már. Meg az is a baj, hogy szerintem, hogyha lehet a Facebookon úgy nagy hatást elérni, hogy láthatóan organikusan nagyon sokan hát kifejezik a kritikájukat a Fidesz-szel szemben, most a rengeteg tiszás van, és akkor érzik a reményt, de hogyha nekik edzőtábor kell meg oktatni őket, hogy mit csináljanak, hogy külön motiválni kell pár ezer embert, hogy elárasztja az internetet, az a kiindulásra szerintem. Szóval ez nagyon más, hogy csapódik le valaki, aki önszántából csinálja a küldetéstudatból, meg hogy valakire, mert itt azt arról is szóltak, hogy nem tudom mennyit kell naponta, de aztán mondták, hogy jobb lenne, inkább mindenki napi 1 órát foglalkozna ezzel. Posztokat lájkol, kommentel, a komment a legfontosabb, azt mondták, mindenhova kommentelni mondjuk a telex cikk alá azt mondták, nem muszáj, mert amikor a telex cikket dobja föl, szóval az se baj, hogy helyre tesznek valakit egy telex cikk alatt, ezt külön kiemelték, de hogy inkább pörgessék a DPK-t, ami amúgy nem tudom minek pörgetik, hisz az nem, azok nem, nem olyan csoportok, ami feldob másnak, mindegy. Szóval ez kiadták mindenkinek, hogy egy órát ezzel kell foglalkozni. Szóval ez szerintem ilyen szinten nem értik az internetet, hogy itt aki önszántából, meggyőződésből nyomja, az nem, ezek egy hétig csinálják, aztán elmaradoznak. Szóval ez nem lehet így felülről ráparancsolni az emberekre, hogy ingyen csinálják. Itt van például, mit kell mondani, hogy ez egy félkész ország, és csak mi tehetjük nagyjá, 15 év félkész, jó, okay. Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb, okay. És hogy az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz. Jó, ezeket kell, fogod hallgatni. Nekem ez a félkész ország, ez még mindig, tehát ugye itt a cikkben is ott van, hogy az Lázár Jánosnak ezek az adóászai, és ugye ezt ő hozta elő, de hogy annyira azt érzem, hogy az magas labda egyszerűen így a politikai ellenfeleknek, meg a választóknak is, hogy így belegondolnak, hogy hát de miért félkész? Tehát azért nem most kezdték a kormányzást, és egyébként is úgy beszélsz. És melyik fele van kész? Amúgy? Hát megértem, most is a Karácsonynál azért azt említett, hogy nem tudom, már 6 éve főpolgármester, és hogy miért nem lett több a nem tudom, mit mondta, egy park, vagy biciklú, vagy a sétáló utca. Tehát most érted ilyen értelemben, ha benned, aki egyébként egy kormánykritikus, ellenzéki érzelmű választó, vagy már 6 év olyan hatást ér el, hogy azért 6 év alatt oké, lehet mutogatni mindenféle dologra, meg nyilván vannak tények, amiket nem nagyon lehet megkerülni, de hogy azért így legyenek felmutatható eredmények. Most a Fidesz esetében 15 év kormányzás után félkésznek nevezni az országot, én nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg egy adóász. Hát meg nehéz megmutatni, hogy melyik az a fele, amikor kész van. Szóval melyik fele, amit mutogatnak, hogy most az egészségügy, az még nincs kész, MÁV nincs kész, oktatás nincs kész, gyerekvédelem nincs kész, jó, de akkor melyik van kész? Hát Karmelita az szerintem kész, az igen. Kész. Hát, nem, még nincs kész, mert állandóan lekordonozzák azt is, nem? Most már lassan elvileg kész kellene, hogy legyen, tehát szerintem a fél kész és a kész között van valahol a Karmelita, mert hát ugye a 60 puszta is az már így lassan kész. Kész állapotban. Jó, hát ilyen szinten tényleg szembe lehet állítani, hogy a kastélyok lassan készen vannak, mondjuk a gyermekvédelmi intézetek nincsenek, szóval ha fontosakat már megcsinálták, akkor elmúlt 15 évben maradt még pár dolog, ami viszont másoknak is fontos lenne. Hát, de ugye erre mondja Lázár János, talán nem ebben a cikkben, de ugye ő mostanában is felhozta, hogy hát Orbán Viktorral azok is jól járnak, akik ugye nem rá szavaznak, úgyhogy ez is egy fontos politikai mondás talán. Hát mindegy, most minden pénzt ki fognak osztani a következő fél évben, és akkor igazából megint Fidesz hívná meg a legjobban, hogyha megint 4 évig ott kéne lenniük, és akkor bazánk minden pénzt kiosztottunk, minden hitelt felvettünk, és ezt most hogy oldják meg? Hát ugye a 22-es választások után is ez volt egyébként az ilyen elemző értelmezés. Egyrészt nyilván, tehát hogy valóban nem volt jó pénzügyi helyzetben az ország, és ahogy például a Zsidai Viktor is beszélt erről nem annyira régen, hogy az az osztogatás, ami a 22-es választások előtt volt, és ami tényleg példátlan volt az elmúlt választások tekintetében, az nagyon masszívan rányomta a bélyegét arra, hogy utána milyen államháztartási mozgástere volt a kormányzatnak. Nyilván ugye a rezsicsökkentésnek azért változtak a valamennyire a szabályai, meg hát ugye volt egy ilyen... Volt infláció, meg ami ugye most megint azért így, nem tudom, az a görbe, nem a megfelelő irányba indul, valószínűleg senkinek a szempontjából, és hát ugye volt egy átfogó megszorítás, amit ugye a Fidesz ugye nem mond ki, mert mindig azt mondják, hogy az ő szótárukban ez nem szerepel, de hát a választások után rögtön Lázár János előállt egy listával, lehúzva X fejlesztés, és ezek ugye az állami beruházásoknak a leállítása, ez mind olyan, hogy ez itt tovább gyűrűzik a gazdaságban, és nem véletlenül van olyan állapotban. Tehát igen, ez az osztogatás, ez így jó ötletnek tűnhet, mert akkor nem tudom, hatalom megtartása szempontjából nyilván célszerű, csak hogy mi lesz mondjuk másnap, az nem annyira, következik ebből. Az a lényeg, hogy megnyerjék, semmi más nem lényeg. Ez alapján, a kommunikáció alapján azt elfelejtették kommunikálni, hogy miért fontos, hogy a Fidesz nyerjen. Mármint, hogy a furcsább a kommunikáció, hogy azt látod, hogy igen, nyerjen a Fidesz, és álljatok ki értünk, mint Fidesz, de hogy nem arról szól a kommunikációk, hogy milyen országot szeretnének építeni, vagy miért nem sikerült eddig az. Hát azért szerintem vannak erre mondásaik, hogy hát a Fidesz nyerjen. Hát nem csak a félkészség, ja, hanem akkor nem lesz migránsok. Brüsszel, meg nem lesz kalifátus, meg egyebek Magyarországon, tehát szerintem viszonylag egészen konkretizálták már, hogy mi lenne, hogyha nem ők nyernének. Hát jó, azt tudjuk, hogy mi van, hogyha meg ők nyernek. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm, én is a meghívást, a izgi volt. Úgyhogy Remélem, hogy tetszett ez a műfaj. Abszolút, abszolút. Figyelj, lehet, hogy indítunk mi is egy ilyen. Há, mindenki a... ránk indítja a reggeli műsorát. Ez a klasszik, hogy jaj, de szép kis reggeli műsorod van, nehogy igen, nem tudom, valami olyan legyen, de mi nem jövünk ezt itt elfoglalni, hanem csak... Igen, de tudom, hogy tudom, és ezt pont ezt nem beszéltük meg, utána a kocsiban ezen gondolkoztam, hogy mindenféle szerkesztőségi felelősségről beszéltünk, és ez jutott eszembe, hogy egy vélemény műsort nekünk megvan a szabadságunk, hogy mondjunk mindenféle dolgokat, amit aztán lehet, hogy felhúzzák az emberek a szemöldöküket, de hogy igen, egy telexnél azért már nyilván jobban kéne figyelni. Lenne egy ilyen telexes, jól van, az így ott bármit mondtok, azután az jó, ez akkor a telex ezt mondja. Most akkor próbálod lebeszélni. Nem, csak mondom, hogy ezért is más a szerkesztői felelősség valószínűleg, mert mi sokkal ocsmányabban beszéltünk mindenféle. Hát nyilván itt ez a típusú, nem tudom, tényleg ilyen szabadszájűség, ez nyilván egy újságíró műfajban, ez kevésbé, nem tudom, járható út. Attól függetlenül szerintem lehet azért nyilván, tehát hogy ilyen officially média tartalom is csinálhat valamilyen. Biztos lehet jó. Szintűt, de... Nem is tudom, ezeket az újságíró sztenderdekkel mit foglalkoztok, a kormánymédiának se számít már, akkor ti nektek miért olyan fontos ez? Igen, én mondjuk azért következetesen nem is, persze lehet médiának említeni, de hogy amikor mondjuk a Riposzt szóba kerül, akkor nem azt mondom, hogy a Riposzt újságírója, hanem mondjuk a Riposzt munkatársa, dolgozója, mert hogy érted, oké, lehet, hogy szimbolikus, meg abszolút senkit nem érdekel rajtam kívül. Nem azt mondta, hogy kolléga? Hát érted most, tehát, hogy látom, hogy milyen munkát végeznek a kollégáim a Telexben, meg más lapoknál, és hogy milyen nem tudom, szakmai kitételek szerint végzik a munkájukat, és akkor látom, hogy egyébként meg a Riposzt, Origo és Metropol és társainál, meg mi történik, hát az egy politikai munka, semmi köze az újságíráshoz. Hát akkor örülök, hogy ti még kitartatok. Hát örülök, hogy örülsz. Igen. Remélem, a kommentelők is örülnek, de bocs, most már tényleg nyugodtan köszönjem. Ja nem, többször csak akkor jó, akkor elköszönöm. Köszönjük nektek is, hogy itt voltatok, hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor nézzetek fel a Kopasz Csimpánzra, vagy ha Ziponnál vásároltok, akkor használjátok a Jól van ez így kosárkódot. Holnap mi ismét itt leszünk. Köszi. Ja, és ti itt lesztek?